มาว่าถึงประสบการณ์สยองขวัญดีกว่า โอเค เดี๋ยวจะนอกเรื่องนอกราวไปเยอะ ฮะ ฮะผมให้ชื่อเรื่องนี้ว่าบ้านไม้เก่าแล้วกัน โอ้ย นะฮะก็คือคนที่ส่งเมลเข้ามาเนี่ยชื่อคุณนัทบอกเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานพอสมควรแล้วก็เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอายุอนามเนี่ยก็นับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยน่าจะมี20กว่าปีแล้วนะ ฮะ คือเขาอยู่ต่างจังหวัดแถวภาคอีสาน ครับ พี่ออสคุณฟังนะครับก็คุณพ่อเขาเนี่ยเขาบังเอิญได้ที่มานะก็จะปลูกบ้านแต่ด้วยความที่พอจะปลูกบ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตังค์มันไม่ค่อยมีนะก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะปลูกบ้านคือเครื่องรางเป็นปูนบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้เนาะให้มันดูแบบว่าจะได้อยู่ทนนาน ๆ ข้างล่างเนี่ยก่อสร้างปูนปกติแต่พอเป็นช่วงไม้เนี่ยจะทำยังไงก็เลยไปเอาไม้เก่าของบ้านญาติที่อยู่ตามต่างจังหวัดจากส่วนหนึ่งมาจากหนองคาย อีกส่วนหนึ่งมาจากสมมติว่าหนองบัวลำพูอะไรเงี้ยก็จะเอามาแล้วก็มาประกอบร่างสร้างเป็นบ้านของตัวเองตอนเริ่มสร้างบ้านนะครับก็สร้างไปตามปกติทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งของบ้านเขาก็คือพ่อเขาเนี่ยไม่สร้างศาลพระภูมิไม่มีศาลพระภูมิอยู่ในบ้านเลยจนกระทั่งณปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะฮะนะครับก็พอสร้างเสร็จทุกคนก็เข้าไปอยู่แต่ด้วยความที่สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างทีวีอะไรก็ตามแต่ในห้องนั่งเล่นมันอยู่ข้างล่างใช่ป่ะคือเป็นจุดศูนย์รวมอ่ะทุกคนก็เลยไม่เลือกที่จะขึ้นไปนอนข้างบน ก็เลือกไว้นอนอย่างเด ีย ว ก็คือนอนเดียวแต่พอทุกคืนอ่ะก็คือสร้างมาเสร็จชั้นสองก็ไปได้นั่นอ่ะก็คือก็มีห้องนอน 2-3 ห้องแต่ก็ไม่มีใครขึ้นไปนอนทุกคนก็จะมารวมตัวกันอยู่ข้างล่างที่บ้านเขามีกัน4คน มีพ่อมีแม่มีคุณนัทแล้วก็มีน้องชายเขาจะนอนรวมตัวกันนอนดูทีวีอยู่หน้าทีวีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทุกวันที่เขานอนอยู่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าบนบ้านเขาเนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่รู ้ กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ข้างบนลักษณะเหมือนกับเป็นถังใหญ่ๆอ่ะกลิ้งตัวเอ๊ะเสียงอะไรก็ขึ้นไปดูไม่มีเอ้ยเริ่มแปลกใจแล้วมันเป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันก็เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเขาก็คุยกันภายในบ้านแบบมันคงไม่มีอะไรมากเราคงคิดกันไปเองแหละมันจะเป็นเสียงลมเสียงอะไรแบบแต่มันเสียงได้ยินมากเลยนะชัดมากเลยวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงคนเดินกระทืบเท้าอยู่บ้านตึ้งตึ้งตึ้งเฮ้ยเริ่มดูน่ากลัวพ่อกับแม่ก็เลยปรึกษากันแม่ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนที่เป็นหมอธรรมหมอธรรมบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยววันไหนว่างเนี่ยจะเข้าไปดูที่บ้านให้ทุกคนก็ปล่อยเรื่องนี้จนเวลาผ่านไป 2-3 เดือนไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ดูเบาลงเขาคิดว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วแหละ มัน อาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองจนกระทั่งการนอนข้างล่างเนี่ยมันเริ่มแบบเอ๊ะมันไม่คุ้นชินละบางวันคุณนัทก็ขึ้นไปนอนข้างบนบ้างระหว่างที่ขึ้นไปนอนข้างบนเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนอะไรสักอย่างอยู่ในห้องกับเขาตลอดเวลาจนเขาบอกว่ามันนอนไม่ได้อะก็เลยไปบอกพ่อห้องนอนมันดูแปลกๆนะมันนอนเหมือนมันมีคนจ้องพ่อเองก็คิดไปเองไม่ได้ขึ้นมานอนนานเอางี้คุณนัทก็บอกพ่อขึ้นมานอนด้วยกันดีกว่าจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดไปเองคืนนั้นคุณพ่อก็ขึ้นมานอนด้วยก็นอนห้องก็ต่างจังหวัดไม่ได้มีเตียงนอนมันก็จะเอาฟูกปูนอนกับพื้นก็นอนระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยพ่อคุณนัทเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติคือบ้านต่างจังหวัดก็จะเป็นเสาที่มันจะแบบว่าเป็นบ้านเป็นสี่เหลี่ยมข้างบนใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นเสาสมมติว่าบ้านใหญ่หน่อยก็จะมีเสา4ต้นข้างละ4ต้น4ต้นแล้วก็จะมีเสาตรงกลางที่เรียงอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาตรงเนี้ยกั้นเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องห้องคุณนัทก็จะเป็นลักษณะเหมือนว่าจะอยู่มุมของบ้านก็จะมีเสาอยู่ตรงมุมเนี้ยมุมนี้เป็น4มุมคือระหว่างที่พ่อเขานอนอยู่เนี่ยที่นอนอยู่ตรงกลางพ่อเห็นเป็นลักษณะเหมือนมีเงาเงาหนึ่งเดินออกจากเสามาเดินเดินเดินมาแล้วก็ตรงมาหาตรงฟูกที่เขานอนพ่อก็เฮ้ยเงาอะไรวะคือมันดำมากในความมืดมันดำมากเงาเฮ้ยเงาอะไรวะก็พยายามเพ่งแต่ระหว่างที่พยายามเพ่งเนี่ยเหมือนตัวเองเนี่ยโดนผีอำคือลุกไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเงานั้นเนี่ยก็ค่อยเดินเดินเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาเสร็จจากที่เห็นเป็นเงาเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นรูปร่างของผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อ ใส่กางเกงลักษณะเหมือนกับกางเกงคล้ายๆเหมือนกับนุ่งผ้าขาวม้าไม่เรียกว่ากางเกงดีกว่าน ุ่งสโลง เงี้ยเหรอนุ่งผ้าขาวม้าคือเป็นลายผ้าขาวม้าเลยแล้วก็เหมือนกับเนี้ยเดินเข้ามาแล้วก็หันมามองว่าเหมือนกับมาพูดว่าพวกมึงมาทำอะไรกันที่บ้านกูวะ อ๋อ เออพอเขาองค์ว่าโอ้ผมก็พยายามพูดแบบเฮ้ยบ้านเขาเหมือนพูดแบบบ้านฉันไม่ใช่บ้านแกมาทำอะไรบ้านกูเนี่ยเอออยู่ดีๆมานอนที่กูได้ยังไงพ่อก็พยายามเหมือนกับพยายามจะพูดสื่อสารปอบไอ้คนนั้นก็เดินวนมองดูรอบๆไปเรื่อยก็เสร็จปุ๊บก็มาชะโงกหน้าดูใกล้ๆคุณนัทไอ้เด็กคนนี้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่เคยกราบไม่เคยไหว้กูเลยนะ อ ยู่บ้านกูแทนที่จะทักทายกูบ้างก็ไม่ทำพ่อก็พยายามแบบเหมือนพยายามจะบอกแล้วก็เงาเนี่ยก็เดินหายเข้าไปตรงเสาต้นนั้นแล้วพ่อก็เหมือนกับหลุดออกมาจากดูขึ้นมาเสร็จปุ๊บโอ้ตัวเองเหงื่อท่วมเต็มตัวไปหมดเลยคืนนั้นก็นอนไม่หลับพูดทำไงดีว่านอนไม่หลับ แต่ลูกชายก็ยังหลับอยู่ หลับปกติรุ่งเช้าก็เก็บเรื่องนี้แล้วก็มาคุยกับแม ่ คุยกับแฟนเองว่าเนี่ยแม่เมื่อคืนพ่อไปนอนกับนัดเนี่ยเราเจอแบบนี้แม่บอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่าอย่างนี้เดี๋ยวไปตามหมอธรรมมาดีกว่าก็ไปหาหมอธรรมที่บ้านหมอธรรมบอกว่าพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยไม่ได้จริงขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบไปให้ก็กลับมาพอกลับมาคราวเนี้ยเขามาคุยให้บอกหมอทำไม่ว่างต้องเป็นพรุ่งนี้นะพ่อบอกแล้วทำยังไงเนี่ยถ้าคืนนี้เจออีกเนี่ย มันไม่ไหวแล้วนะพ่อก็เลยบอกไอ้นัทคืนนี้ไม่ต้องขึ้นไปนอนบนห้องหรอกลงมานอนข้างล่างดีกว่าบนห้องเองมันร้อนว่ะ ไม่บอกความจริง ไม่บอกนัทก็เหมือนกับอารมณ์สงสัยบอกพ่อเจออะไรไม่บอกนัทใช่ไหมป้าไม่มีอะไรพ่อขึ้นไปนอนร้อนอ่ะเมื่อคืนล้มไม่พัดเลยอ่ะแล้วพัดลมอยู่ข้างล่างโกกพัดลมดูทีวีสบายกว่าเยอะเลยก็ลงมานอนกันคราวนี้สี่คนพ่อแม่ลูกก็นอนกันเหมือนตามปกติแต่คราวนี้ด้วยความที่แบบว่ากลัวเนาะก็เปิดไฟข้างบนไว้ไฟข้างบนสมัยก่อนก็จะเป็นไฟแรงเทียนอ่ะหลอดส้มๆแล้วบ้านพอเป็นพื้นไม้เนี่ยมันก็จะมีช่อง ลอด ลอดมาแล้วใครทุกคนก็นอนกันนอนพอสามสี่ทุ่มดูทีวีจนง่วงปุ๊บก็ปิดทีวีแล้วก็ล้มตัวลงนอนกันระหว่างที่ล้มตัวลงนอนพ่อก็ด้วยความที่แบบเมื่อคืนมันเจอเนาะแล้วก็พยายามที่จะหันไปมองตรงห้องที่ของนัทที่อยู่อ่ะก็มองขึ้นไปพอมองขึ้นไปปุ๊บเป็นลักษณะเหมือนเป็นเงาคนอ่ะนึกสภาพว่าไฟแรงเทียนข้างบนดวงเดียวอ่ะแล้วทุกอย่างมันมืดหมดอ่ะมันเป็นเงาคน อ ่ะเดินอยู่ข้างบนอ่ะแล้วแสงงามก็ลอดทอดมาฟึบก็เลยในใจว่าเฮ้ยจริงๆเหร อ บนบ้านเรามีผีจริงเหรอเหมือนแค่นึกนะพอนึกเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงกระทืบเท้าปึ้งพอตกใจแบบฮึดตกใจเสร็จปุ๊บกำพระตัวเองแน่นแล้วก็เหมือนสวดมนต์อ่ะ แต่คนอื่นหลับหมดแล้ว หลับหมดไม่รู้พ่อตัวเองบอกเฮ้ยไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ถ้าแบบเรากลัวคนในบ้านจะกลัวหมดก็พยายามสวดมนต์บอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยก็อย่าหลอกมาหลอนกันเลยบ้านนี่ก็บ้านเราไม้ก็ไปเอาจากญาติ ม าไม่ได้ไปแบบว่าแอบลักตัดไม่ได้อะไรมาทั้งสิ้นนะก็นอนก็ระหว่างที่กำลังจะหลับคราวนี้ลักษณะเหมือนกับตรงห้องนัดอะมันเหมือนมีคนเนี่ยเขารู้สึกเลยนะเหมือนมีคนอะก้มแล้วก็เอาหน้าเนี่ยแนบกับพื้นเพราะมันมีเงาทะลุช่องลงมาม ันแนบ มันเหมือนแอบดูอ่ะพ่อก็พยายามมองพอระหว่างที่พยายามมองอยู่เงี้ยเสร็จปุ๊บพี่ออสหูฟังถึงตรงนี้อ่านแล้วตกใจเหมือนมีลิ้นยาวๆพุ่งลงมาแล้วแบบลิ้น เ นี่ยมาแตะตรงหน้าผากอ่ะแล้วตรงแตะนึกสภาพลิ้นยาวมันก็หน้าผากก็เปียกอ่ะแล้วก็ตวัดกลับไปปุ๊บพ่อจับสร้อยอยู่อ่ะตกใจกระตุกสร้อยขาดปุ๊บลุกขึ้นมาเฮ้ยผีหลอก ตื่นหมดเลยไหม ไม่มีใครตื่นพ่อแบบ จริงเหรอ พยายามแบบคนทุกคนกลัวมากเขาลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเดินขึ้นมาแล้วก็ไปตรงหิ้งพระตัวเองอะแล้วก็ยกมือสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จปุ๊บหันกลับมาเมียเจ้านัดน้องลุกขึ้นมาพ่อโดนผีหลอกใช่ไห ม แม่ก็ถามพ่อโดนผีหลอกใช่ไหมน้องคนเล็กงงงใครโดนผีหลอกสองคนเหมือนรู้พ่อบอกป้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรได้ไงแม่เห็นนะ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพอพูดเสร็จปุ๊บนัทก็พูดเหมือนกันเลยว่าแม่ก็เห็นใช่ไหมแม่เห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไห ม นัทเห็นอะไรลูกลิ้นแม่ลิ้นยาวมากเลยมาแตะตรงหน้าผากพ ่ อพ่อก็หันมามองอ้าวแล้วเองสามคนเองอ่ะเองอ่ะสองคนเห็นทำไมไม่บอกพ ่อ ก็ตอนนั้นอ่ะใครจะกล้าล่ะกำลังช็อกอยู ่ กลายเป็นว่าทั้งสี่คนพ่อแม่ลูกลุกขึ้นมาแล้วก็ออกไปนั่งอยู่แคร่ข้างนอกไม่กล้าเข้ามานอนในบ้านระหว่างที่แบบพยายามเหมือนกับพยายามโคมตาไม่หลับไม่หลับบนบ้านก็ได้ยินเสียงคนเดินตึงตั้งตึงตั้งได้ยินเหมือนคนอะไรเงี้ยแต่วันรุ่งขึ้นแม่รีบไปบอกหมอธรรมว่าช่วยมาหน่อยเด้อที่บ้านเนี่ยไม่ไหวแล้วหมอธรรมก็มาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอธรรมก็บนบ้านใช่ไหมมาถึงหน้าบ้านปุ๊บพูดเลยอยู่ห้องนี้ใช่ไห ม ก็ชี้ไปเอ้าห้องจนนัดนี่เฮ้ยหมอทำดูได้ไงก็ขึ้นไปก็พ่อกับแม่ก็ห้ามให้เด็กๆขึ้นไปด้วยความที่นัดก็แบบอยากรู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะก็พยายามรอก็ไม่ได้ขึ้นสักทีจนกระทั่งอยู่ดีๆแม่ตะโกนว่านัดเอาน้ำขึ้นมาให้อาจารย์เขาหน่อยมาให้หมอหน่อยแล้วก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บภาพที่เห็นก็คือในห้องนอนเขาว่าคุณหมอก็เหมือนกับนั่งคุยอะไรกับใครก็ไม่รู ้ นั่งคุยแล้วหันหน้าตรงเสาอะแล้วก็นั่งคุยจับใจความไม่ได้คือแบบเหมือนคุยกันเสร็จปุ๊บก็เหมือนพอคุยเสร็จปุ๊บกินน้ำแล้วหันมาผีมันอยู่ในเสาเป็นผู้ชายหัวขาดด้วยนะ โอ้ย เฮ้ยจริงเหรอแบบนี้รูปร่างแบบนี้ใช่ไหมคุยหันมาคุยกับพ่อพ่อบอกใช ่ เขาติดมากับสาวที่บ้านนี่แหละถ้าเองอยากรู้ว่าเขามาอยู่กับสาวได้ยังไงเองต้องไปถามญาติเองว่าไม้พวกนี้เอามาจากไหนแล้วข้าจะบอกเองอีกเรื่องนะไม่ได้มีแค่ตนนี ้ มีอีกตนหนึ่งทุกคนก็หันมามองหน้ากันงงอีกตนหนึ่งอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงเสาข้างหลังตรงข้ามอันนี้ตรงมุมนี ้แย่งกันเหร อแล้วก็ที่สำคัญเสาข้างหลังเนี่ยหนักกว่าเสาต้นนี ้โอ้โห ทำไมอ่ะเสาข้างหลังเป็นเสาตะเคียนถ้าเองอยากรู้อ่ะว่าข้าพูดจริงเปล่าเองลองเอาบันไดปีนขึ้นไปแล้วเองขึ้นไปดูบนยอดอ่ะที่มันจูกติดกับจั่วคือข้างบนอ่ะตอนเนี้ยน้ำตาตะเคียน อ ่ะมันกำลังไหลอยู ่โอ้ยน่ากลัว พอก็เลยแบบไม่เชื่อมุ่งไปคว้าบันไดไม่ผ่านพลาดปึ้งแล้วก็ปีนขึ้นไปมันก็ไม่ได้ขึ้นมาจนถึงนั่นนะพอปีนขึ้นไปเสร็จปุ๊บเป็นอย่างที่หมอทำว่าจริง คือตกน้ำมันนะคร ับ สาวตกน้ำมันอยู่เขาว่ามาเสร็จแล้วทำไงอ่ะสาวตะเคียนน่ะเขาอยู่ปกปักรักษาเองไม่เป็นไรแต่สาวต้นเนี้ยต้องปราบ ต้อง หมอทำเข้าตะปูยาวประมาณอย่างเงี้ยตอกเข้าไปมันแล้วสะกดวิญญาณปุ้งตอนตอกเข้าไปเสร็จเนี่ยสิ่งที่คนในบ้านตกใจมากคือมันมีเสียงกระทืบเท้าแบบปุ้ง ดังเลย ดังอยู่ในบ้านทุกคนแบบสะดุ้งอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยเอาไงทีวะมันทำยังไงอ่ะพ่อบอกเอางี้ไม่สบายใจว่ะเองโทรเลขไปถามทางฮู้นี่ว่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเสาต้นนี้ก็โทรเลขไปสมัยก่อนโทรศัพท์ไม่มีใช่ไห ม โทรเลขไปเสร็จปุ๊บอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะรู้คำตอบญาติเขียนจดหมายกลับมาบอกว่าไม้ทั้งหมดเนี่ยที่ลื้อออกจากบ้านเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยตัวเองก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม้เนี่ยเป็นเรือนอันเล็กที่เอาไว้เหมือนจะให้คนงานไว้คงอยู่ไว้แบบอะไรเงี้ยแต่คนงานอยู่ไม่ได้ก็เลยลื้อออกมากองไว้แล้วเองเห็นว่าเองอยากปลูกบ้านก็เลยยกไม้ให้ไม้เนี่ยก็ไปเอามาจากวัดนี่แหละแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น ก็คือบ้านหลังเนี้ยไม้ชุดเนี้ยเขาอยู่กันไม่ได้แล้วล่ะเขาเอามาไว้ที่วัด ใช่ แล้วญาติก็ไปเอามาจากวัด แล้วก็จะมาปลูกเหมือนกัน แล้วก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน ก็เลยลื้อออก เลยลื้อวางไว้ ใช่แล้วพ่ออยากได้ไม้ก็เลยยกมาให้ก็เลยยกให้แล้วก็มาเจอเรื่องแบบนี ้แต่ว่าสะกดอยู่ไหมพี่เก่ง อยู่ฮะสุดท้ายพอหลังจากนั้นก็อยู ่แต่มันก็ยากนะ แต่ก็คือมันเหมือนกับอารมณ์ว่ามันมีข้อแม้ข้อหนึ่งคือทุกวันพระเนี่ยคนในบ้านต้องเอาของไปเส้นไหว ้ สาวทั้งสองต้นนี ้ จนกระทั่งปัจจุบันนี ้คือพี่เก่งลองนึกดูเฮ้ยเรานอนห้องเจ้านัทสมมติเจ้านัทนอนอยู่แล้วมองไปที่เสาเฮ้ยมันมีผี อ่าฮะ ก็รู้อยู่กับใจอ่ะว่ามันมีผีแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหม ก็ต้องอยู่อ่ะมันปลูกไปแล้วอ่ะนึกออกปะ แต่ถ้าเกิดอยู่แล้วแบบทุกวันพระเส้นแล้วให้โชคให้ลาบแบบนี้ก็ดีนะ เขาก็ไม่ได้เขียนมาบอกเขาคงกลัวคนไปขอหวยกันแล้วมั้ง แต่ก็โอ้แต่เป็นป่าๆก็กลัว เป็นผมก็ไม่กล้าอยู ่เออใช่ใช่จริงๆคือ ค ือไม้เนี่ยมันแพงนะพี่เก่ง ถูกป่ะไม้แพงดิ ไม้ก็จะทำบ้านเนี่ยมันไม้เนื้อแข็งแล้วมันไม่ถูกนะ ใช่โอ้ศอกนึงเป็นร้อย พอทำออกมาแล้วบ้านมันสวยบ้านมันสวยเย็น ใช่ เขาถึงเลือกที่จะทำเป็นแบบข้างล่างแข็งแรงข้างบนเย็น ใช ่นะก็พอรู้ว่าบ้านที่ไหนมีไม้ก็ไปเอามาแต่ทีนี้มันเป็นไม้ที่ตกทอดกันมานานนะสิเจ้าของแรกเลยเนี่ย เป็นใครก็ไม่รู้ไง เอออยู่ใครก็ไม่รู้เขาก็เอาไปคืนที่วัดเพราะว่าเขาก็อยู่ไม่ได ้ ญาติก็ไปเอาจากวัด uh-huh. ก็มาปลูกบ้านให้คนงานก็คนงานก็อยู่ไม่ได้ก็รื้อวางไว ้ครับ คงเป็นแบบโหเสาต้นนึงไม่ถูกนะพี่เก่ง ไม่ถูกเสาต้นนึงอ่ะไม้อ่ะกูฟังเวลาไปซื้อเมื่อก่อนนะไม้เนี่ยขายเป็นศอกนะถ้าเป็นไม้กระดานเนี่ยสมมติหน้ากว้าง4หุ่นก็คือประมาณสักฝ่ามือนึง อย่างเงี้ยศอกนึงเนี่ยประมาณเกือบ100นะ แล้ว ถ้าเป็นเสานี่นะศอกนึงเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณ200กว่าบาท300นะ แล้วเสาต้นนึงกี่ศอกอ่ะ โอ้โหเสาต้นนึงเนี่ยต้องมี10กว่าศอกอ่ะนึกสภาพดูต้อง4เมตรอ่ะถึงจะสร้างบ้านได้อ่ะโอ้ไม่ธรรมดานะ ฮะโอ้นะฮะตัดปัญหาปูนดีกว่า สมัยก่อน สมัยก่อนสม ั ย นี้ สมัยนี้ต่างจังหวัดเขายังนิยมที่เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้อยู่นะ ถูกต้อง ใช่ไหมแล้วไปเอาไม้เก่ามาแบบคือมันสวยมันแข็งอ่ะ ใช่ แล้วมันหาไม่ได้ง่ายแล้วนะไม้เนื้อแข็งไม้ยืนต้นอ่ะ ใช่ ไปตัดตุ่ม4ตุ่ม5ติดคุกอ่ะ โอ้หัวโตนะ เออ นะฮะ นะฮะเออ นะฮะ นะฮะเออ นะฮะ สายแรกเรื่องแรกสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเป็นประสบการณ์ของคุณท็อปอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณท็อปครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ คุณท็อปฟังอยู่แถวไหน ผมอยู่โคราชครับ อยู่โคราชนะวันนี้ฝนตกไหม วันนี้ไม่ตกอ่ะวันนี้ไม่ตก ส่วนใหญ่ตกอยู่ส่วนใหญ่จะร้อนใช่ไหม ใช่ครับ นะอยู่ในเมืองป่ะ ขึ้นเป็นอำเภอเมืองครับแต่ว่าอยู่ออกชันชานเมืองนิดนึง อ๋อนะฮะโอเคประสบการณ์ที่คุณท็อปจะเล่าให้เพื่อนๆชาวโดยชอกฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อ11ปีที่แล้ว ใช่ครับ นะฮะอยู่บ้านเช่าอยู่ตอนนั้นในกรุงเทพ ใช่ครับ นะฮะ ใช่ครับ เรื่องเป็นยังไงชวนฮะ ช่วงนั้นเนี่ยผมกำลังเข้าอยู่ช่วงปีหนึ่งปีสองอ่ะเรียนอยู่มหาลัยใกล้ๆกับในย่านมีนบุรีและกระบัง ครับ นะครับแล้วก็คราวนี้ก็เลยงานมันเริ่มเยอะเริ่มอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเพื่อนปรึกษาเพื่อนว่าเฮ้ยอยากเช่าหออยู่แต่ถ้าเกิดว่าหอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่แค่สองคนต่อหนึ่งห้อง ครับ ก็หักค่าไฟค่าอะไรมันก็จะแพงหน่อยแล้วก็ไม่อยากเสียเงินเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเรามีกลุ่มที่แบบคิดเหมือนกันประมาณ6คนก็เลยหาเช่าบ้านกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าซอยติดมหาลัยเลยฮะคือเวลาไปเรียนแค่เดินไปครับก็ได้บ้านหลังนึงคือเราไม่มีทางเลือกมันเหลือหลังเดียวฮะคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่คล้ายๆเขาทำเป็นออฟฟิศนะฮะไม่มีประตูบ้านรั้วเปิดแต่ว่าเป็นประตูที่เปิดแล้วเข้าตัวบ้านได้เลยนะครับเป็นประตูแบบกระจกครึ่งนึงนะฮะเหมือนออฟฟิศแล้วก็ครึ่งนึงของประตูก็จะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมเป็นหยักๆเหลี่ยมๆนะครับใช่ฮะพอเปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องแรกจะอยู่ข้างล่างหนึ่งห้องนะฮะหนึ่งห้องแล้วก็ด้านบนจะมีห้องนอนอีกสองห้องนะครับเป็นห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องน้ำส่วนข้างล่างเนี่ยหนึ่งห้องเหมือนเป็นห้องทำออฟฟิศนะครับก็จะเป็นกระจกครึ่งนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นอลูมิเนียมก ็ คือเป็นห้องโล่งๆเหมือนทำเป็นออฟฟิศเป็นอะไรมาก่อนตอนเนี้ยพอผมเข้าไปนะครับวันที่เข้าไปอยู่เนี่ยก็จ่ายเงินมัดจำอะไรเรียบร้อยวันที่เข้าไปจัดแจงของอะไรเงี้ยครับ6คนก็เลยสิ่งแรกที่เห็นนั้นก็ตกใจสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็คือเจอรูปหนึ่งวางคว่ำอยู่กับพื้นผมก็เลยไปเปิดดูเป็นรูปอ่า พุทธเจ้านะครับวางคว่ำอยู่พื้นเก่าๆเลยนะครับผมก็เอ้าทำไมวางแบบนี้ไม่เป็นไรเราก็เอาขึ้นมาครับแล้วก็เราก็เอามาหารกันมาจับฉลากว่าใครจะอยู่ห้องไหนนะฮะเพราะว่ามันมีผู้หญิงอยู่สองคนผมก็เลยอ่ะผู้หญิงก็คนละห้องข้างบนไปเลยก็เหลือแค่ห้องล่างกับโถงด้านล่างกับโถงพื้นที่ว่างด้านบนเล็กน้อยนะครับก็เลยจับก็เลยกลายเป็นผมอ่ะได้อยู่ข้างล่างคนเดียวครับอีกผู้ชายสามคนก็จะปูนอนข้างบนคราวนี้พออยู่ได้สักระยะหนึ่งไม่กี่วันก็เริ่มมีเสียงนะครับเสียงคนเดินไปข้างบนอะไรเงี้ยบางทีผมก็อยู่ข้างล่างผมก็รำคาญนะเพราะเพื่อนทำไมเดินดังอะไรขนาดนั้นผมก็ขึ้นไปเพื่อนหลับอ่ะเราก็เริ่มรู้แล้วเริ่มเอะใจแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วนี่กลายเป็นว่าเสียงแบบเนี้ยมีทุกวันนะมีทุกวันบางวันเนี่ยเพื่อนถึงขั้นว่าคนที่นอนอยู่ข้างบนก็ได้ยินก็เดินอยู่ตรงนั้นก็มานอนกับผมมาอัดกันอยู่ข้างล่าง6คนจะห้องผมแล้วห้องผมมันก็ไม่ได้น่าปลอดภัยเพราะมันไม่ทึบมันเป็นกระจกครึ่งนึงถูกไหมฮะมันจะเห็นพื้นที่ว่างในตัวบ้านบางทีก็ได้ยินเสียงคนเดินข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มไปถามคนที่ให้เราเช่าเขาก็บอกว่าอ๋อเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นมุสลิมนะเป็นอิสลามเนี่ยใช่แล้วก็เขาน่าจะหวงแหละแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องผีเรื่องการตายเรื่องประวัติอะไรนะผมก็เลยอ่ะโอเคในเมื่อเราอย่างนี้เราก็จะไหว้เราจะทำยังไงนะเราก็ไม่รู้ก็ปรึกษาเขาบอกว่าก็ควรจะเป็นพวกไก่พวกอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาโอเคงั้นก็ตามมีตามเกิดก็หาตั้งกันก็ทำข้าวมันไก ่ ทำข้าวมันทำไก่ต้มอะไรก็ไหว้ไหว้กันก็เงียบไป3วันผมก็ยังคุยกันเนี่ยโอ้ยเงียบเลยเว้ย คือก่อนหน้านั้นเดินทุกวันเลยเหรอ ทุกวันครับได้ยินทุกวันเลยใช่ครับได้ยินทุกวันเลยในตั้งแต่แบบก็อยู่สุขสบายแค่3 4วันแรกครับที่เหลือได้ยินทุกวันเลยเป็นเสียงเดินไม่ใช่เดินคนเดียวนะเดินแบบตึมตั้มตึมตั้มแบบเดินแบบประชดประชันไม่ใช่การเดินนิ่มเงียบเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้มันไม่ใช่บ้านไม้ถูกไหมฮะมันจะต้องดังพอสมควรถึงจะข้างล่างจะได้ยินใช่ฮะคราวนี้พอไหว้ทุกผมก็คุยโอ้เฮฮากันก็นั่งกินข้าวกินอะไรร่วมกันเงี้ยบางทีจังหวะว่างๆไม่ได้ยินเสียงละเราแยกย้ายกันนอนมีความสุข3วันนะหลังจากที่ไหว้นะวันที่4ก็เริ่มได้ยินอีกฮะจนเราแบบผมพยายามพูดนะพยายามบอกผมเนี่ยไม่ได้มาร้ายนะผมมาเช่าเพื่อผมจะมาเรียนมาเรียนไอ้เรามาดีอะไรเงี้ยผมมาดีอะไรเงี้ยเราจะมาเรียนเรื่องนี้ผมก็เลยแบบนึกถึงว่ามันจะเกี่ยวกับลูกพระพุทธเจ้าที่เราวางหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเขาเป็นมุสลิมอ่ะเขาอาจจะไม่โอเคใช่ไหมฮะแต่ว่าผมก็ไม่กล้าเอาไปทิ้งจะไปทิ้งไหนล่ะ ใช่ไหม เพราะเราก็น ับ ถือใช่เราคนทุศเราก็เก็บไว้หัวนอนในห้องแรกที่ผมนอนผมก็คิดว่ามันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้อะไรผมก็เก็บไว้จนมันมีช่วงสอบฮะช่วงสอบรู้สึกว่าจะเป็นวิชาสุดท้ายของปลายภาคแล้วแต่คณะในกลุ่มเพื่อน6คนเนี่ยไม่ได้อยู่คณะเดียวกันหมดนะฮะก็คือจะสอบไม่ตรงกันมี2คนที่ตรงกับผมก็คือในคณะเดียวกันอีก4คนคนละคณะคราวนี้ฮะมันมีอยู่วันนึงที่เป็นจุดแบบจุดแตกหักระหว่างผมกับผีในบ้านนี้เลยก ็ คือเพื่อนผมสอบเช้าเพื่อนสอบเช้าบ่ายนะฮะผมสอบเช้าผมเสร็จแล้วผมก็เฮ้ยไม่รู้จะไปไหนก็กลับมานอนเล่นห้องนี่วะแล้วกลับมาบ้านก็เพื่อนก็ไม่กล้าขึ้นข้างบนแล้วก็มานั่งอยู่กับผมนี่แหละในห้องเดียวกันแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์เล่นอะไร กลางวันถูกไหม กลางวันนะกลางวันแต่ไปบรรยากาศในบ้านจะครึ้มๆนะจะเปิดไฟตรงไหนสว่างแค่ตรงนั้นจะไม่ได้สว่างไม่ได้โปร่งฮะจะอึมครึมอึมครึมเวลาอยู่ในบ้านก็จะฟิลเหมือนแบบ5-6 โมงเย็นตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนี้ผมก็มานั่งกับเพื่อน2คนเพื่อนที่เหลือเนี่ยมีสอบบ่ายก่อนเข้ามาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราจะไปดูข้างบนกันก่อนไหมเพื่อความสบายใจก็ไม่มีใครกล้าไปฮะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับนั่งเล่นคราวนี้ระหว่างที่เรานั่งเนี่ยคือเราอยู่กันสองคนแล้วประตูมันเป็นประตูที่ใครเข้ามาก็เปิดเข้ามาได้เลยใช่ไหมผ มก็เลยไม่ล็อกหรอกเพราะเราไม่ได้นอนไม่ได้หลับเนี่ยเราอยู่เงี้ยเราเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาเราที่จะลุกไปเปิดประตูเลยแล้วประตูเนี่ยเวลาเปิดมันจะดังคึบคึบคือดังเลยแหละเพราะประตูไปออฟฟิศนะพี่นึกออกใช่ไหมมันจะแบบคึ้มคึ้มมันจะดังเลยเพราะเป็นอลูมิเนียมข้างล่างเนี่ยมันจะดังอยู่แล้วระหว่างเล่นกันได้สักพักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะมีคนเปิดเข้ามาคึ้ ม เป็นเงาเป็นคนดำๆเลยซึ่งนะตอนนั้นอะผมเห็นแล้วผมนึกว่าเพื่อนนึกว่าคนแต่ดูไม่ออกว่าเป็นใครนะก็คือเป็นเหมือนดำๆไวๆตัวใหญ่ๆก็เปิดคึ้มแล้วก็วิ่งเข้าไปห้องผมอะมันเป็นกระจกครึ่งนึงอย่างที่ผมบอกคือผมจะเห็นหมดว่าใครขึ้นที่อะไรตรงไหนพอเปิดขึ้นรีบเปิดประตูหันไปมองเป็นคนวิ่งขึ้นไปอ่ะแล้วขึ้นบันไดชั้นสองผมเฮ้ยมันมาแล้วแต่พอระหว่างที่ผมคุยกับเพื่อนผมว่าเอาในการมาดูเอ้าบ่ายสองสอบเร็วจังวะ แล้ว ผมก็วิ่งขึ้นไป คือนึกว่ าใช่แล้วเพื่อนนะใช่ฮะผมก็วิ่งขึ้นไปชั้นสองเฮ้ยสอบเสร็จแล้วไวจังวะอะไรเงี้ยผมก็วิ่งขึ้นไปตามขึ้นไปไม่เห็นใครวิ่งเข้าห้องน้ำหรือเปล่าท้องเสียว่าวิ่งมาอะไรเงี้ยผมก็ไปเปิดห้องน้ำก่อนเลยเดินขึ้นไปปุ๊บเราเจอพื้นที่ว่างแล้วก็หันไปขวามือจะเป็นห้องสองห้องแล้วก็เป็นซอยเป็นห้องน้ำตรงนี ้ ผมเดินเข้าไปเปิดห้องน้ำก่อนอย่างแรกเปิดไปไม่มีเหลือสองห้องซึ่งเป็นห้องของผู้หญิงแต่ที่เราเห็นนะเป็นผู้ชายมันจะเข้าไปห้องผู้หญิงทำไมเปิดห้องผู้หญิงก่อนห้องแรกไม่มีคนผมก็ถอยออกมาเหลือห้องนึงผมยี่ใจจะเปิดหรือจะวิ่งไปข้างล่างเปิดแล้วกันเพราะเราเห็นเต็มตาเพื่อนข้างล่างก็เห็นนะเห็นเต็มตาแล้วเป็นเสียงคือแบบชัดเจนวิ่งขึ้นมาผมยี่ใจถ้าเปิดห้องนี้ไม่เจอใครผมวิ่งไปข้างล่างแน่ๆ คือเปิดห้องนี้ไม่เจอใครผีหลอกแน่นอน ใช่ฮะผีหลอกแน่นอนแต่นั้นใจผมใจสั่นตั้งแต่ห้องนั้นไม่เจอแล้วนะเพราะว่าสองห้องนั้นมันเป็นห้องผู้หญิงอะคือการที่เราเปิดห้องผู้หญิงมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วถูกไหมเพราะเราแบ่งสัดส่วนกันแล้วใช่ เผื่อว่าเป็นน้องผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเข้าอยู่ ใช่ใช่ฮะเปิดเข้าไปปึ้มไม่มีคนเลยอ่ะผมก็เลยวิ่งมาข้างล่างวิ่งมาข้างล่างเพื่อนน่ะมันนั่งสั่นอยู่คือสั่นอ้าวตอนแรกก็เราคิดเป็นเพื่อนเหมือนกันผมขึ้นไปดูคนเดียวแล้วทำไมนี่มันถึงสั่นของที่เป็นพวกหม้อข้าวคือผมมันไม่มีโต๊ะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรนะก็คือผมแค่มารวมกันแล้วก็แค่อาศัยอยู่เพื่อจะเรียนเฉยๆเนี่ยก็จะอย่างหม้อข้าวก็จะวางไว้กับพื้นเลย ฮะ กระทะไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันกระจายฮะมันกระจายมันหม้อข้าวมันคว่ำกระทะเตาลิวมันกระจายกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยที่เป็นไรมันก็บอกว่าไม่รู้ของมันล้มมันกระเด็นเองนี่ก็งงแล้วแบบเจอใครไหมมึงเรียกมันมาสิอะไรเงี้ยเฮ้ยเพื่อนใครไอ้อาร์มเหรออะไรเงี้ยผมก็เลยระหว่างแบบมันกลัวมากครับผมทั้งที่ผมเพิ่งขึ้นไปพิสูจน์แล้วผมไม่เห็นใครอ่ ะ ผมก็เลยว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะคือแบบทั้งหมดไม่มีใครว่ะผมก็ใจสั่นผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนผมเป็นคนกลัวผีแบบ3ระดับ3เลเวลแรกเนี่ยผมจะเริ่มกลัวคือตื่นเต้นเลเวล2คือกลัวเริ่มที่กลัวมากแหละเลเวล3นี่คือถ้ากลัวมากสุดๆแต่ผมจะกลายเป็นโมโหแต่ก็กลัวนะฮะแต่โมโหเพราะว่าแบบคือหลอกไม่อยู่อะไรเงี้ยคือที่เนี่ยจะหนักคราวนี้ปุ๊บผมก็เลยรู้สึกว่าเลเวลมันสูงขึ้นผมเลยต้องคุยเพื่อนเอาไงเพื่อนก็สั่งผมก็เลยซุบซิบข้างหูว่าเดี๋ยวทำอย่างนี้นะผมอะจะท้าเขาในใจเพราะว่าถ้าเราพูดถ้าสมมติผมพูดว่าเอ้าเดี๋ยวลองกระทืบเท้าสิถ้าเป็นโจรมันซ่อนแล้วเราไม่เห็นจริงๆสมมติเราเผลอเลยใช่ไห ม ถ้าเป็นโจรแล้วเราพูดอย่างเงี้ยมันจะทำไม่ดูสิเราอันตรายเราใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะคิดในใจเหมือนในการคุยทางจิตผมก็คิดเองนะคิดเองผมเลยบอกวันนี้มันบอกเอาก็เอาผมมาคิดในใจว่าถ้าเป็นผีจริงกระทืบเท้าแรงทีหนึ่ง คือคิดในใจนะ คิดในใจครับแต่ผมทุบซิบบอกเพื่อนแล้วทุบซิบเบามากเลยแล้วผมก็คิดในใจแล้วก็มองหน้ากันไอ้ปึ๊บกระทืบปึ้ง มีเสียงกระทืบจริง จริงจริงครับกระทืบดังมากปึ้งผมก็เลยสั่นแต่ว่าไม่ขออีกทีขออีกทีคิดในใจเหมือนเดิ ม ตอนนี้ปึ้ง โ หแล้วก็มีเสียงเบาๆเหมือนเดิมผมก็เลยเพื่อนเนี่ยเตรียมละเพื่อนนี่เตรียมวิ่งนะเพื่อนผมจับจังหวะเห็นแบบก็คือเตรียมหยิบโทรศัพท์ใส่กระเป๋าหยิบกระเป๋าตังค์เอาแค่มีค่าคือมันพร้อมจะทิ้งผมตลอดเวลาตอนนั้นแหละผมก็เลย ทำนิ้วชี้ให้มันดูว่าเดี๋ยวขออีกทีนะ เออ บอกว่าขออีกทีเพื่อมั่นใจเลยคิดในใจถ้าเป็นผีจริงๆกระทืบแรงๆขอหนักๆให้ผมอยู่ไม่ได้ผมพูดอย่างนี้เลยคราวนี้ไม่ใช่กระทืบนะเป็นการวิ่งกระทืบ โอ ้ปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งโอ้ถ้าปึ้งปึ้งขนาดนั้นนะผมออกตัวก่อนเพื่อนนี่ครับ โอ้โห ผมก็วิ่งออกมาแล้วก็เปิดประตูล็อก อ้าวล็อกได้ไงอ่ะ ต้องหากุญแจไม่ทราบฮะคือล็อกเนี่ยตอนนั้นผมจิตหลุดจริงๆถ้าอยู่ด้านในมันแค่บิดมันก็ปลดล็อกได้เลยมันต้องขายด้านนอกอย่างเดียวตรงเนี้ยประตูออฟฟิศแบบเนี้ยผมก็กุญแจเอากุญแจอยู่ไหนคืองงจนแบบพอจะมีสติไอ้ข้างบนก็ตึมตึมตึมตึมตลอดเวลาแล้วมันล็อกได้ยังไงคือผมเพิ่งเข้ามาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่มีคนล็ อ กจนแบบสติหลุดจนเปิดได้ดันออกไป ซึ่งมันบิดก็ออกแล้วแต่เราไม่มีสติถูกไหม ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเสียงข้างบนดังๆดันกดดันเราตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเสียงดันตรงบันไดลงมาอีกนะผมใจพังอ่ะช็อกอ่ะ เ พราะว่าเขากำลังมาหาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดขนาดนั้นเลยนะตอนนั้น อ ่ะผมก็เปิดได้ปุ๊บผมก็วิ่งออกไปปั้งหน้าบ้านจะสว่างไงฮะเพราะในบ้านจะมืดๆแล้วมันกลัวอยู่เขาเปิดไปหน้าบ้านปุ๊บเพื่อนเดินมา4คนเพิ่งสอบเสร็จ เอ้ ามันก็ทักผมอ๋อท็อปไปไหนอ่ะทำอะไรกันเนี่ยโอ้สองคนมันก็แซวนะผู้ชายผู้ชายทำอะไรกันสองคนเหงื่อแตกเลยบอกผมก็เลยแบบอ้ำอึ้งคนเลยว่าเฮ้ยผมก็หยิบเป๋าตังค์มาหยิบเดือนเนี้ยเดือนหน้าเนี่ยที่ถึงสิ้นเดือนอ่ะจ่ายเลยไม่อยู่แล้วนะฝากเอาของที่เหลือน่ะออกมาให้หน่อยมันก็ทำหน้างงๆผมก็ไม่บอกแล้วผมก็ออกเลยผมไม่อยู่คือทั้งเห็นเขาเปิดเข้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงแบบนั้นอะคืออยู่ไม่ได ้ เพื่อนก็เข้าไปสี่คนแล้วสี่คนนี้คือคนที่อยู่ข้างชั้นสองหมดนะ ฮะ ผมก็เลยยืนดูหน้าบ้านอะรอดูผมก็นั่งหาที่นั่งแท่นปูนหอตรงข้ามมั่งนั่งดูอาการเขาครับไม่ได้ไปไหนดูว่าจะยังไงไม่ถึง10 นาทีครับออกมากันหมดอะครับผมไม่รู้ว่าเจออะไรใช่เพราะผมไม่คุยกันพอเขาออกมาผมก็วิ่งไปเลยคือเหมือนรอเพื่อนวิ่งผมมั่นใจว่ามันอยู่ไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ย โอ ้ใช่ฮะก็เลยกลายว่าอยู่ไม่ถึงเดือนครับ โอ้โหอ ยู่ไม่ถึงเดือนเพราะว่าเราไหว้ก็แล้วอะไรก็แล้วเงี้ยแล้วมาหนักมาก ฮะ ผมก็เลยต้องไปเช่าหอที่ต้องใหม่คราวนี้เวลาผมอยู่หอเนี่ยผมจะเลือกมากคือจะต้องใหม่นะจะต้องไปดูประวัติดีๆอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายไม่ต้องแยกกันไปใครจะไปอยู่ตรงไหนก็หาเช่าอยู่2 คน 2 คนอะไรเงี้ยพอหลังนี้แบบขึ้นชื่อแล้วมันก็แปลกใจครับผมมาสืบสาวเราเรื่องที่หลังเนี่ยเพราะว่าผมมีเพื่อนเก่าสมัยเรียนแล้วก็อยู่มาอยู่ในหมู่บ้านตรงนี้แหละผมก็เลยถามรู้จักบ้านตรงนี้ไหมก็บอกโอ้ยมีใครกล้าเช่าหรอกเพราะว่าเจ้าของเดิมอ่ะเป็นมุสลิมจริงอ่ะแต่เคยมีพนักงานอ่ะเคยเหมือนกับเขาเคยไปออฟฟิศไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีคนตายในเนี้ย3 คนแต่ที่ไม่มีคนกล้าเช่าคือว่าคนที่มาโดนหลอกเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าโดนเจ้าที่ที่เป็นมุสลิมหลอกหรือว่าเป็นคนงานที่มาเสียหลอกคือยังแยกไม่ออกเลยว่าใครกันแน่ที่หลอกอะไรเงี้ยแล้วแบบนั้นคือที่เป็นบ้านเช่าอ่ะส่วนใหญ่เขาอยู่เป็นครอบครัวแบบเป็นปี2 ปี 3 ปีไม่ใช่การเลี้ยงคือเขาอยู่แบบเหมือนเราเช่าบ้านมาอยู่สมมติย้ายสมมติครัวมาเลยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีเป็นนักศึกษามาเช่าเป็นบ้านอยู่จะเป็นแต่หอ แล้วคนอื่นเขาโดนหลอกไหมก็โดนเหรอ คนที่เคยอยู่ก็โดนเงี้ยคือบ้านเนี้ยจะว่างอยู่บ้านหลังเดียวไม่มีใครเช่าอ่ะใช่และตอนนี้ก็น่าจะไม่มีคนเช่าหรอกครับเพราะว่าหนักเขาบอกว่าเนี่ยแต่ผมไม่รู้กันเนี่ยตอนแรกใช่ก็เลยเลิกเลยฮะก็เลยตรงนี้เป็นแบบโอ้โหอยู่ไม่ได้ผมไม่เคยอยู่หออะหรือว่าอะไรที่แบบเร็วขนาดเนี้ยประมาณ17-18 วันไม่ถึงเดือนเนี่ยผมก็ออกพากันออกเลย คุณท็อปตอนที่คุณขึ้นบันไดไปอ่ะเพื่อไปดูว่าใครเพื่อนวิ่งขึ้นไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะพอคุณวิ่งขึ้นไปแล้วพอคุณลงมาอีกทีนึงอ่ะข้าวของข้างล่างมันกระจัดกระจายแล้วเพื่อนก็อยู่ข้างล่างเพื่อนบอกไหมว่าเห็นภาพไหมว่าหม้อมันกระเด็นยังไงอะไร เห็นภาพเลยหม้อล้มตอนแรกได้ยินเสียงหม้อล้มก่อนที่เขาบอกได้ยินเสียงหม้อล้มพอเขาหันไปเห็นหม้อล้มแล้วแต่ไม่เห็นตอนล้มแต่พอเห็นหม้อล้มแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นว่ามันกระเด็นคือเตาหลิวว่ามันกระเด็นนึกภาพออกใช่ไหมมุมบ้านขอบปูนนี่เราวางหม้อแล้วก็เป็นกระทะไฟฟ้าน ึกภาพออก จานเรียงกันใช่ฮะเกาหลิวเราก็วางไว้เทินๆมันเกาหลิวมันก็กระเด็นแต่ที่เขาเห็นตอนที่ ช็อตที่เต่าหลิวอะกระเด็นออกมาอันนั้นเขาเห็น เหมือนโดนเตะคือมันกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับเหมือนมีคนแบบวุ่นวายปัดของปัดอะไรเงี้ย โอ้โหนะ คือแบบผมก็เลยแบบแต่สี่คนนั้นน่าจะได้ยินแค่เสียงแต่ของผมไม่เห็นคนวิ่งขึ้นไปกับเสียงส่วนในเพื่อนที่อยู่กับผมที่ลอยไปเห็นของกระจาย โอ้โห คือแยกกันอะไรเงี้ย ที่ผ่านมา10 กว่าปีคุณมั่นใจว่าบ้านหลังนั้นจะไม่มีคนเช่าถูกไหม ผมว่าไม่มีนะเพราะว่าผมเช่าตอนผมอยู่ปีหนึ่งถูกไหมฮะจนผมเรียนที่นั่นอยู่ประมาณ6 ปีก็คือผมรอแก้นะผมปีสี่รอบสองก็คือผมเรียนนั้น6 ปีก่อนผมออกมาผมไปดูว่ายังไม่มีคนเช่าเลย โ อ้ได้ฮะเพราะว่าโอ้โหแรงตรงนั้นแรงมากทั้งนั้นที่บ้านอื่นเต็มหมดหอยังเต็มเนี่ยหอที่เป็น3-4 ชั้นห้องเยอะยังเต็มแต่บ้านนี้มีคนเช่าใช่ฮะ ค ือหนักอยู ่ คือผมจะเจออะไรแบบเนี้ยบ่อยฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเจอหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมก็แชทไปหาทางแชททีมงานผมกลัวคนฟังเบื่ออะไรเงี้ยก ็ คือว่าผมโทรมา3 รอบแล้วคือผมเกิดวันศุกร์13ผมจะเจอบ่อยผมเกิดศุกร์13 มกราใช่ฮะผมจะเห็นอะไรตั้งแต่เด็กขึ้นมาเลย น่ากลัว ถ้าในช่วงนั้นก็จะมีตอนที่ผมบวชอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนว่างๆอีกทีนึงก็ได้ครับ ได้แล้วก็เดี๋ยวช็อกเล่าวันไหนก็ได ้ครับผม นะฮะโอเค ก็ถ้าเกินๆก็เป็นประมาณว่าเป็นผีเด็กฮะ โอ้นี่ประสบการณ์นี้เนี่ยดีที่อยู่กันเยอะนะ ถ้าอยู่กันน้อยๆนี่คงหงายท้องเลยอ่ะ ครับ โอเคครับคุณท็อปขอบคุณมาก ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เรื่องของคุณแผนครับอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณแผนฟังแถวไหนฮะเนี่ย อยู่แถวพระราม2ครับ อยู่แถวพระราม2โอ้พระราม2ท่อนไหน ตรงแถวท่าข้ามนะครับ ท่าข้ามนะฮะเสาร์อาทิตย์รถติดสนั่นวันไหวเห็นเขาบ่นกันหน้าดูเลย สุดยอดเลยครับ ก็ตามทางด่วนใช่ไหม มันติดตรงเซนทันนะครับ เซนทันสารยาเหรอ ไม่ใช่เซนทันพระราม2นะครับ เซนทันพระราม2อ๋อตรงโอ้แน่นอนละหลายสายทั้งขาเข้าขาออกทั้งห้างทั้งอะไรเนาะ ครับผม โอเคคุณแผนครับประสบการณ์ของคุณแผนนี่3ปีที่ผ่านมานี่เอง ครับผม ไปท้าอะไรมาเรื่องเป็นยังไงเชิญครับ ครับเล่าเลยนะพี ่ฮะ คือ3-4 ปีที่แล้วนะครับผมกลับบ้านแม่ยายนะครับที่บุรีรัมย ์ ผมเนี่ยเป็นคนสกลนคร อืมฮะ แล้วก็ไปเที่ยวที่บ้านแฟนนะครับ ที่บุรีรัมย ์ใช่ครับ ฮะ แล้วก็ไปตอนนั้นมันหน้าหนาวปีใหม่นะมันจะมาหนาวหน่อยแล้วก็ช่วงนั้นกับแก้มขาดพอดีครับช่วงกำลังกิน สังสรรค์กัน สังสรรค์อยู่ครับ อ่า แล้วก็ไม่มีกับแก้มแล้วทำไงดีจะไปในตัวอำเภอครับมันก็ไกลประมาณ7-8 กิโลนะครับจะไปซื้อเซเว่นมันก็ไกลนะครับ คุณแผนครับ ครับผม เสียงมันวูบวาบวูบวาบคุยคุณอยู่คนเดียวปะเนี่ย อยู่คนเดียวครับตอนนี้ฮะ อยู่คนเดียวปะฮะ ฮะอยู่คนเดียวครับตอนนี้ โอเคฟังคุยเราคุยกันฟังในโทรศัพท์นะถ้าเปิดวิทยุอยู่ปิดก่อนก็ได้ ไม่ได้เปิดเลยครับตอนนี ้โอเค ฮะผมแล้วก็อ๋อแม่ยายก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราไปกินหอยเชอรี่กัน หอยเชอรี่อ่ ะใช่ครับหน้าหนาวมันจะขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็อ๋อป่ะนั้นก็ไปครับแม่นำทางเลยคือบอกไว้ก่อนแล้วแถวหมู่บ้านเนี่ยแบบมีการฆาตกรรมเยอะมากเลยแต่ว่าฆ่าตายโหงเยอะมาก แถวบ้าน ครับใช่ครับแล้วก็มีล่าสุดก็ปึ้งประมาณผ่านไปประมาณไม่ถึง2-3 อาทิตย์นะครับที่ว่าฆ่ากันตายได้แถวหนองน้ำที่จะไปหาหอยเชอรี่เนี่ยครับผมไปถึงหนองน้ำ แต่ตอนนั้นไม่กลัว ตอนนั้นไม่กลัวครับมันตึงๆแล้วครับ อ๋อโอเค ฮะแล้วก็ไปหาเจอรี่กับแม่ยายแล้วก็น้องเมียอีกคนหนึ่ง ฮะ ไปหาก็ไม่เจออะไรนะครับผมได้หอยมาประมาณนักกระสอบหนึ่งนี่แหละครับ โ อ้มันขึ้นเยอะมากฮะแล้วก็กลับมาทำกินเลยทำกินดิบแบบว่าก้อยหอยเอามดแดงมาใส่เกลือแล้วก็ก้อยดิบกินนะครับจากนั้นแล้วก็เริ่มตึงๆแล้วไม่ไหวแล้วต่างคนก็ง่วงนอนแล้วก็แยกย้ายกันเป็นนอนครับแถวบ้านแฟนผมเนี่ยจะมีศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ทุกบ้านเลยนะพี่ทุกหลังคาเรือนเลยปุ๊บจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนอนช่วงประมาณสักตีสองตีสามนะพี่ต่อมาหมามันหอนตั้งแต่ทางที่ผมไปเก็บหอยเชอรี่นะครับมันหอนมาตั้งแต่นู่นนะพี่หอนวืดมาถึงหน้าบ้านเลยหน้าบ้านผมปุ๊บมันก็หอนกลับไปมันก็หอนกลับมาหอนอุ๊ยนี่ไม่ไหวแล้วมันจะหอนอะไรกันนักกันหนาเนี่ยตอนนั้นผมไม่มีใครตื่นแล้วผมอยู่ตื่นคนเดียวเพราะผมเมาด้วยไงปุ๊บก็ลงมาด้านหน้าบ้านเลยเดินดูหมามันหอนทำไงวะเนี่ยหรือมันเห็นผีวะผมคิดในใจเลยหรือมันเห็นผีวะเขาบอกว่ามองรอดบางขานี่จะเห็นผีผมก็หันซ้ายหันขวาก้มปุ๊บมองรอดบางขาปุ๊บไปข้างหลังก็แล้วซ้ายขวาก็ไม่เจอนะครับครับผมมันเห็นวะทำไมมันหอนอะไรข้างหน้าเนี่ยมันก็มองสี่ห้ารอบไปพี ่ มันก็มองแค่นั้นแหละมันก็ยืนอยู่คนเดียวกลางถนนพี่มันมืด หมาก็หอนอยู ่หมาหอนพี่หอนเลยมันก็หอนทำไมมันหอนทำไมวะเนี่ยผมก็มองกี่รอบก็ไม่เจอพี ่ ปุ๊บสุดท้ายก็ขึ้นไปนอนทีเนี้ยแล้ววันต่อมาไปจะกลับมากรุงเทพนะครับผมขี่รถกลับมาถึงกรุงเทพปุ๊บตรงเนี่ยครับที่ผมอยู่ตอนเนี้ยพระรามสองเนี่ยลงรถเก็บของเก็บอะไรแล้วนอนไปได้ประมาณ5 นาทีพี่มาเลยแบบบึ๊บบึ๊บบึ๊บดำดำใหญ่เหมือนกับผู้ชายพี่เข้ามาทับผมเลยแบบกดผมไว้เงี้ยทับแล้วก็ผมจะเรียกแฟนผมนะอยู่ข้างผมเรียกดังมากอะผมว่าเรียกแฟนผมชื่อแมวนะครับแมวแมวเนี้ยแต่มันไม่ออกเสียงอะพี ่ มันแบบอะไรวะอยู่ใกล้กระดูกกระดิกไม่ได้เลยอย่างเงี้ยปุ๊บผมก็ท่องนโมตัสสะอะไรผมก็ท่องไปปุ๊บโอ้โหเหนื่อยมากเลยเหงื่อแตกเสียเลยยังไม่หลุดอีกปุ๊บท่องไปท่องมาก็กันใจท้องปุ๊บหลุดออกมาได้ปุ๊บบอกว่าบวกแฟนเลยบอกว่าเนี่ยโดนอาเมื่อกี้เนี่ยเรียกตั้งนานนี่ไม่ได้ยินเหรอ นี่คือเพิ่งกลับมาจากบุรีรัมย์เลยถูกไหม ใช่ครับผมกลับมาเพิ่งนอนได้10 นาทีฮะแล้วเรียกอะไรไม่ได้ยินเลยแฟนผมบอกเนี้ยโอ้โหเรียกดังมากเลยปุ๊บแฟนก็นอนต่อยังไม่หลับตาเลยครับทีนี้มาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บมากดผมอีกทีเลยว่าแฟนก็เพิ่งคุยกันเมื่อกี้กับแฟนปึ๊บแฟนก็ล้มหัวลงก็หลับไปเลยแต่ผมเนี่ยโหแบบโดนกดอยู่นั่นแหละมาทับแบบยังไงเอายังไงท่องอะไรก็ไม่ออกทีท่องแล้วเหงื่อแตกแล้วฝืนก็กั้นใจแล้วก็ท่องนโมอีก3 รอบปึ๊บหลุดทีนี้ครับหลุดป ึ๊ บปลุกแฟนมาแมวดูอ้ําอีกแล้วอ้ําบอกเฮ้ยแฟนก็บอกเอางั้นๆไปไหว้พระไปหัวที่นอนนะครับไหว้แล้วปึ๊บมันก็เปิดไฟนอนเลยทีนี้บอกเปิดไฟนอนเลยนะไม่เอาละปึ๊บกําลังจะนอนพี่ยังไม่หลับตาเลยยังไม่ปิดไฟเลยมาแบบพึบมาเลยแฟนผมก็ยังไม่หลับเลยนะมาตอนนั้นเลยแบบโอ้โหมามีอะไรแฟนผมก็นั่งอยู่นะว่าผมเป็นอะไร เดี๋ยวนะ ฮะ มาเนี่ยไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างถูกไหม ใช่ครับแบบเงาดำๆใหญ่ๆเดินเข้ามาเลย เอาเห็นเป็นเงาดำแล้วแฟนเห็นหรือเปล่า แฟนผมก็นั่งบอกว่าผมเป็นอะไรผมก็กระดิกไม่ได้เลยอย่างเงี้ย แฟนไม่เห็นเงานี้แต่คุณเห็น ใช่ครับผมก็นอนอยู่เงี้ยแฟนก็ยังไม่นอนเลย ฮะ ฮะผมก็อย่างเงี้ยแบบกระดูกกระดิกไม่ได้แฟนผมว่าไม่ใครยาวเป็นไรผมก็พูดไม่ได้พี่มันกดผมอยู่ไงกดโอ้โหสุดท้ายแบบโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยท่องนะโมก็แล้วเอาไงก็แล้วผมก็สุดท้ายผมก็กั้นใจพี่ฝืนแบบกำหมัดแล้วก็สวนต่อยสวนออกมาเลยพี ่โอ ้ฮะแล้วก็หลุดทีนี้หลุดไปเลยหลุดไปเลยทีนี้ไหวหัวที่นอนแล้วก็นี่ไม่หลับเลยพี ่ ทีนี้ไม่หลับเลยนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งคุยกับเมียกับแฟนเนี่ยจนเช้าเลยพี่นอนไม่ได้เลยล้มหัวลงนอนเนี่ยคือมาเลยอ่ะไม่รู้แบบเขาโกรธแค้นอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมน่าจะไปลองดีตรงนั้นแหละพี ่อ๋อแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาตามมาจากที่นู่น เพราะว่าตรงแถวบ้านแฟนผมอ่ะมีศาลพระภูมิเจ้าที่อยู่ทุกบ้านเลยพี ่ ที่เขาเข้าอยู่ในบ้านเนี่ยจะไม่เจอไงเพราะว่ามีสารภูมิสารเจ้าที่อยู ่อ๋อ ฮะผมว่าเขาน่าจะตามมาตั้งแต่บุรีรัมย์นะครับ อ๋อ ฮะ คิดว่าอย่าง แล้วก็ฮะแล้วก็ต่อมาไอ้พี่ปีต่อมา ปีต่อมา ใช่ครับ อ ันนี้โดนที่บุรีรัมย์เลย ฮะ ฮะแต่ว่ามันอันนี้ผมไม่ได้ไปลบหลู่เลยนะ ฮะ ปุ๊บปีใหม่เหมือนกันพี่ช่วงก็หน้าหนาวเหมือนกันเราไปตั้งเครื่องสูบน้ำสูบปลาพี่สูบปลาที่สระน้ำแล้วก็เนี่ยพี่ตรงที่สระน่ะพี่มันจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งผมก็มองแล้วแหละว่าเอ้าเขามีทูบไปปักดอกหนึ่งไงก่อนที่ผมจะไปนอนตรงนั้นปึ๊บช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรนะพี่อยู่กันหลายคนไงสูบปลาไปน้ำก็เริ่มลดปลามันก็เริ่มเห็นตัวปลาก็ลงไปจับปลามาย่างกินแต่มันหน้าหนาวไงครับผมเขาก็กินอยู่ประมาณ 4-5 คนนะครับเปิดเพลงเสียงดังอย่างนี้เลยแล้วก็ดึกมาหน่อยก็เขาทยอยกลับบ้านกันหมดแล้วเหลือผมอยู่4คนนอนเฝ้าเครื่องสูบปลาแล้วก็เราจะก่อกองไฟที่กองใหญ่ๆแล้วก็เอาด้นฟืนใหญ่ๆเลยก่อกองไฟนอนทั้งคืนคือประมาณสักตีสองกว่าๆอยู่กับสี่คนแต่เขาหลับไปหมดทุกคนแล้วผมก็นอนแล้วนอนอยู่ข้างกองไฟข้างกองไฟจะมีผมอยู่สองคนแล้วก็จะเป็นนอนที่บนรถอีกสองคนครับผมตอนนั้นปึ๊บรู้สึกว่าฟืนเนี่ยต้นใหญ่ๆมั้ยพี ่ฮ ะมันดังแบบเหมือนกับใครมีใครมาขยับฟืนต้นฟืนให้มันลุกขึ้นน่ะพี่เสียงไม้ก็ดังกรบเสียงถ่านมันตกลงมาผมก็นอนอยู่ข้างกองไฟนะครับ มันอาจจะมอดแล้วก็ ใช่ครับ เคลื่อนโดยธรรมชาติก็ได้ ไม่พี่อันนี้มันแบบเหมือนกับไฟมันลุกขึ้นอีกอะพี ่ เหมือนคนมีเอาฟืนมาใส่อีกอะ อ ยู่อยู่ข้างสระน้ำปึ๊บผมก็ไม่คิดอะไรนอนไปนอนมาก็เฮ้ยทำไมขยับตัวไม่ได้เป็นเงาดำๆมาอีกอะปึ๊บผมจะนี่ผมนอนหันข้างมันตะแคงนะพี ่ แต่อีกคนนึงอะนอนติดกองไฟเลยปึ๊บผมจะปลุกเขาอะขยับกลัวมากสันเฮ้ยวิทำไมขยับตัวไม่ได้อะไรมากดอีกท่องน้ำโมไปรอบแรกไปแล้วพอหลุดปุ๊บลุกขึ้นมาอ๋อทำไมไฟมันลุกกว่าเดิมทั้งที่เราเนี่ยหลับกันหมดแล้วพี่4คนไฟมันไอเหมือนกับคนมีเอาปืนมาใส่อีกอะพี่มันลุกขึ้นลุกกว่าเดิมผมก็มองซ้ายมองขวาใจไม่ดีแล้วปึ๊บนอนลงไปนอนตะแคงข้างเหมือนเดิมประมาณสัก ไม่ถึง3 นาทีพี่มาเลยเป็นเงาดำๆเลยผมยังไม่หลับตาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บผมก็กระดูกกระดิกไม่ได้เลยทีนี้ทำในทีเนี้ยพองน้ำมูกก็ไม่ออกผมก็เลยนี่นอนผมนอนตะแคงข้างอย่างนี้ใช่ป่ะอีกพี่คนหนึ่งอ่ะนอนอยู่ข้างหลังผมพอติดกองไฟปุ๊บทำอะไรไม่ได้พี่ผมพยายามเอื้อมมือพี่เอื้อมมือขึ้นมาถึงตรงกลางนี่แหละถึงตรงกลางปุ๊บเหมือนกับสัมผัสมือใครบางคนอ่ะพี ่ นุ่มมากเลยเหมือนกับมือผู้หญิงอ่ะพี ่ อยู่ตรงกลางอากาศเลยตัวนี ้ ป ุ ๊บจับเขาจับมือผมปุ๊บเฮ้ยถ้าพี่คนนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าพี่ของผู้ชายมือต้องแข็งๆเน้นด้านหน่อยคือคนทำงานถึงตรงกลางปุ๊บโอ้โหมือทำไมนุ่มอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยเงยหน้าไปมองพี่แต่ว่าจับมือเขาอยู่ตอนนี้จับมือผู้หญิงอะน่าจะเป็นผู้หญิงผมว่ า ผมสัมผัสได้เลยปุ๊บโอ้โหมือนุ่มแบบผมก็ไม่กล้าหันไปดูรอบนี้ก็ท่องน้ำโมปุ๊บผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วท่องน้ำโมไปวันหลายรอบพี่กว่าจะหลุดได้ปุ๊บหลุดได้ปุ๊บรีบไปบอกคนที่นอนอยู่บนรถว่าโดนอัมไม่ไหวเลยนะบอกไอ้คนที่นอนข้างผมเนี่ยเมาไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าปลุกยังไงก็ไม่ตื่นแล้วก็ไปบอกคนที่นอนอยู่บนรถอีก2 คนไม่ไหวนะของกุญแจรถมอเตอร์ไซค์หน่อยจะกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วปึ๊บรถอัมเขาบอกเขาก็พวกนั้นก็เนี่ยเขาคิดว่าผมจะไปไหนก็ไม่รู้ไงปึ๊บได้มอเตอร์ไซค์พี่สตาร์ทรถไปขี่กลับบ้านคนเดียวเลยมันห่างจากบ้านผมอะประมาณนั้นโลกว่า อืมนิดเดียวเองฮะ ครับผมแต่ตอนขี่ไปพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยสตาร์ทออกไปปุ๊บมันเย็นๆที่หลังแล้วก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์เรามันหนักข้างหลังด้วยหนักข้างหลังแล้วตอนขี่ไปเนี่ยหมานี่หอนตามทางเลยพี ่ หอนตามทางไปถึงบ้านผมอ่ะถึงหน้าบ้านปุ๊บผมก็รีบขึ้นไปหาแฟนว่าอุ้ยแมวโดนอ้ำอีกแล้วปึ๊บบอกแฟนก็บอกให้ไหว้หัวที่นอนแล้วก็นอน ทำไมคุณแผนโดนอ้ำบ่อยอ่ะ โดนตลอดเลยพี่กับว่าตัวเองยังโดน เพราะอะไร ก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้ท้าทายเลยนะครับแล้วก็ปึ๊บถึงบ้านแล้วพี่ทีนี้กำลังจะนอนหมาหอนตั้งแต่หน้าบ้านเลยพี ่ หอนเป็นทางกลับไปตรงที่นู้นอ่ะที่ผมกลับมามันหอนแบบหอนรูดเลี้ยงไปเลยพี ่ เลี้ยงกับย้อนกลับไปเลยอ่ะเหมือนกับตอนมาหอนตามเรามาอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าเอาไปแล้วโดนตลอดเลยนอนนอกบ้านในแถวเนี้ยโดนตลอดเลยครับผมก็เหมือนกับว่าที่บ้านแฟนผมนะครับเขามีศาลพระภูมิเจ้าที่ทุกบ้านนะทุกบ้านเลยหมู่บ้านนั้นเขาว่าผมคิดว่าน่าเขาจะเข้าบ้านไม่ได้พี่ผมก็เลยโดนเอาข้างนอกตลอดเลย แต่คุณก็เพียรเหลือเกินที่จะออกนอกบ้านนะอย่างแรกเลยนะคุณแผนผมว่าคุณลดเหล้าบ้างเถอะ ใช่ครับผม ผมว่าคุณต้องเลิกอ่ะไม่งั้นคุณจะไม่ได้กลับมาเล่าละจะเป็นคนอื่นมาเล่าเรื่องของคุณแล้วล่ะผมว่านะ ครับผม คุณต้องงดเหล้าละผมว่านะโอ้ถึงออกนอกพื้นที่ก็โอ้โหถ ึ งขนาดแบบ เป็นนอนข้างนอกแบบนี่เลย คือผมว่าดื่มแล้วมันร้อนอ่ะนะครับ ใช่ครับ มันร้อนแล้วก็เลยแบบหาเรื่องนะไปเฝ้าเครื่องสูบน้ำ ครับผม ก็ปงเป้งกันต่อผมว่า4 คนอ่ะนอนข้างกองไฟนอนบนรถอ่ะเพียบด้วยกันหมดอ่ะ4 คนอ่ะ เพราะว่าเขาเป็นคนแถวนั้นนะครับผมเป็นคนต่างถิ่นคนเดียว นะหรือไม่งั้นไปไหนเนี่ยนอกจากจะลดดื่มแล้วนะงดแล้วลดดื่มเนี่ยหาอะไรติดตัวไว้หน่อยท่าทางจะโดนบ่อยแล้วดูท่าทาง จริงๆครับผมโดนบ่อยมาก เออ ขนาดที่บ้านผมเองยังโดนเลยที่สกลนคร นั่นน่ะสิอยู่อำเภออะไรสกลนคร อยู่อำเภอเจริญศิลป์ครับ เจริญศิลป ์ที่แยกออกจากสว่างนะครับผม สว่างแดนดินนะอ๋อ ครับผม ไกลเลยไกลตัวเมืองเลย ครับ โอ้นะโอเคโอเคคุณแผนงดลดหน่อยนะ ครับผม ครับผมสวัสดีครับ ครับ ัสดีครับ ครับ ได้เวลาของคุณทิศละนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณทิศสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ คุณทิศฟังอยู่แถวไหน ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดสระแก้วครับ จังหวัดสระแก้วนะเป็นพื้นเพคนที่นั่นหรือว่าไปทำงานนะ ใช่ครับใช่เป็นคนที่อำเภออรัญญประเทศครับ โอ้นะครับอรัญญประเทศเขาก็บอกว่าของดีของเด็ดของแรงอยู่เหมือนกันนะ ครับพอสมควรนะครับ แต่ว่าเรื่องที่คุณทิศไปเจอมาไม่ได้เจอที่บ้านเจอที่กรุงเทพเจอที่นนทบุรีบางบัวทอง ครับผม นะเรื่องเป็นยังไงชวนครับ ครับผมก็คือเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเรื่องนะครับก็คือผมโทรไปเล่าแล้วครั้งหนึ่งก็จะประมาณว่าผมอ่ะมีอาชีพหาแตงคันธารุปแตงเมลอนเพื่อที่จะไปมาขายที่อรัญประเทศแล้วก็ส่งตามร้านด้วยครับแล้วผมก็จะมีอาชีพเสริมคือรับหาของญี่ปุ่นมือสองเพื่อที่ส่งไปขายที่เวียดนามบางทีลูกค้าที่เวียดนามเขาจะมาเองหรือบางทีผมก็มีหน้าที่หาส่งเขาอย่างเงี้ยครับก็คือเริ่มเรื่องเลยนะครับก็คือว่าอาชีพหาของญี่ปุ่นส่งมือสองเนี่ยคือเราจะต้องหาตามร้านทั่วประเทศนะครับตรงไหนที่มันมีร้านของสินค้าญี่ปุ่นมือสองเราก็จะเข้าไปที่ร้านเลยแล้วเราก็หาสินค้าตามออเดอร์ที่เขาสั่งมาก็เป็นพวกสินค้าโชว์ในบ้านครับจะเป็นพวกแกะกันเอ้ยพวกกรอบรูปพวกอะไรต่างๆที่มันเป็นโชว์อ่ ะ ครับเราก็จะหาปกติแต่ละรอบที่ผมไปอ่ะก็คือไม่เกิน3วันของก็จะเต็มรถตอนหนึ่งเที่ยวเราก็จะกลับเพื่อที่เอาของมาส่งเราก็จะส่งข้ามด่านทางอะไรที่ประเทศนี่แหละครับเพื่อจะข้ามต่อไปที่เวียดนามแต่รอบนั้นน่ะเข้าวันที่4ของก็ยังไม่เต็มรถก็มันแปลกกว่าทุกรอบนี่คือหาถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะเริ่มหาจากชลบุรีไปเลยแล้วมันจะไปจบที่กรุงเทพในย่านกรุงเทพนี่คือของค่อนข้างจะเยอะร้านสินค้าญี่ปุ่นจะเยอะครับก็คือไม่เกิน3วันก็คือจะเต็มละแต่วันนั้นเข้าวันที่4จนเย็นละไม่เต็มคือแปลกมากว่าทุกครั้งมันเต็มแต่รอบนี้คือเหมือนเขาของไม่ถูกใจแล้วรอบนั้นเวียดนามมาเองเราก็อะไรคือมีกันละคือการไปในครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีรอบนั้นจะมีเวียดนามไป2คนแล้วก็จะมีผมแล้วก็จะมีล่ามก็4คนทั้งหมดไปด้วยกันก็คือว่าพอหาไม่เต็มลูกค้าเริ่มจะออกอาการหงุดหงิดซึ่งทุกครั้งมันได้ตามเป้าที่เขาต้องการแต่รอบนี้มันไม่ได้แล้วเขาก็บ่นภาษาเขาเลยน ะ เราเป็นคนพาไปเราก็หงุดหงิดด้วยว่าทำไมมันไม่ได้ก็เลยเซิร์ชหาเขาบอกว่ามีร้านแถวสุพรรณร้านใหญ่ระหว่างไปก็มีประมาณ 2-3 ครั้งโอเคตกลงกันว่าไปแล้วหากรุงเทพจบแล้วเนี่ยเดินทางออกจากกรุงเทพมันน่าจะประมาณ3ทุ่มกว่าได้แล้วรถก็ติดด้วยก็ขับไปก็เลยตัดสินใจว่าโหกว่าเราจะถึงมันดึกแน่เลยต้องหาที่พักก่อนครับก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปเจอที่พักตรงไหนก็พักระหว่างหาที่พักถ้าเจอร้านอาหารกินข้าวก็กินก่อนเพราะยังไม่ได้กินเลยก็เลยครับผมก็คือว่าไปถึงแถวนั้นอ่ะย่านบางบัวทองนะครับไม่ได้บอกคิวรีสอร์ทเนาะนั่นแหละครับถึงย่านบางบัวทองปุ๊บเนี่ยลองนึกภาพนะครับวิ่งไปตามถนนกาญจนาภิเษกใช่ปีนะครับเราวิ่งไปเนี่ยถึงแยกบางบัวทองที่เราจะออกไปสุพรรณนะครับเราก็เลี้ยวไปตามทางแล้วระหว่างทางเนี่ยเลี้ยวเข้าไปหน่อยเดียวมันก็จะมีร้านอาหารอยู่ขวามือซึ่งเรามองเห็นป้ายแล้วเอ๊ะร้านนี้น่านั่งกินน้ำเขาชอบร้านอาหารเราก็พาเขานั่งกินอาหารกันสักพักนึงด้วยความที่ว่าผมเหนื่อยคือขับรถมาทั้งวันละก็เลยถามเด็กเสิร์ฟว่าน้องรีสอร์ทใกล้ๆเนี่ยมันมีไหมคือที่อยากเข้าไปพักเลยเพราะว่าเราขี้เกียจขี่หาใช่ไหมล่ะครับเพราะเราไม่รู้ตรงไหนมันมีมั่งเราก็ถามคนพื้นที่ดีกว่าน้องเด็กเสิร์ฟก็บอกเลยพี่ มันมีรีสอร์ทนี่แล้วก็รีสอร์ทนี่อยู่ใกล้ๆแถวนี้มีสองที่เขาบอกว่าแต่หนูนำแนะนำให้ไปตรงนี้นะพี่มันเป็นสามชั้นเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์จะมีที่จอดรถอยู่ด้านหน้าสะดวกสบายพี่นอนหลับสบายไปตรงนี้เลยผมก็ถามว่าแล้วอีกที่นึงล่ะคือผมอยากคือประมาณว่าผมอยากได้รีสอร์ทที่มันเป็นสไตล์แบบเป็นห้องเป็นหลังแล้วก็มีรถจอดข้างหน้าได้เลยเพราะว่าของที่อยู่หลังรถค่อนข้างจะมีราคาเพราะว่าของญี่ปุ่นมือสองอ่ะใช่มันจะแพงกันชิ้นหนึ่ง 2,500 3,800 9,000 เนี้ยเลยคือถ้าของไม่เต็มเราจะไม่คุมผ้ามันก็เลยจะไม่มีชิปถ้าหายไปชิ้นหนึ่งโอ้โหโดนด่าเละแน ่ ก็เลยแล้วอีกที่นึงล่ะน้องมือเลยบอกว่าอ๋อพี่มันจะเป็นรีสอร์ทเป็นหลังรถจอดได้เออไหนพี่อยากให้ตรงนี้แต่หนูไม่นานหรอกพี่หนูอยากให้ไปพักไอ้สามชั้นอะว่าบรรยากาศดีนะนี่คือเขาจะพยายามปัดไอ้ทุกนี้ออกจะให้ไปพักไอ้สามชั้นซึ่งผมไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นผมคิดว่าน้องมันต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับไอ้รีสอร์ทแน่เลยไปรับลูกค้าไปอะไรอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนั้นเขาเลยไม่แนะนำก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่อยากพักไอ้ทุกเนี้ยน้องมันก็เลยบอกแบบมองหน้านะเหมือนประมาณว่าเจอแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็เฮ้ยน้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่ก็ไปเดี๋ยวพี่ออกจากตรงนี้นะประมาณ 3-4 กิโลนี่แหละพี่มองขวามือไว้พี่จะเห็นป้ายรีสอร์ทแล้วพี่ขับเข้าไปไม่น่าจะเกิน2กิโลพี่ถ้าพี่จะเห็นรีสอร์ทจะอยู่ด้านขวามือนะพี่มันบอกลักษณะปั๊บๆๆเอาบอกอ่ะโอเคพอกินข้าวเสร็จเราก็ออกจากนั้นไปก็ขับรถไปตามที่เขาบอกแล้วก็เห็นป้ายจริง ๆ แต่ปรากฏว่าเข้าไปตามที่เขาบอกเลยไปละน่าจะเป็น 3-4 โลเข้าไปแล้ว5กิโลได้แล้วมั้งผมก็เฮ้ยน้องมันบอกแค่โลกว่าๆ2โลมันเจอแล้วนะไม่เจอว่ะวนกลับมาอีกไม่เจอวนประมาณ2รอบไม่เจออะไรแต่ป้ายเห็นนะก็เลยตัดสินใจถามดีกว่าไม่ไหวแล้วง่วงมากก็ถามเด็กคนนั้นเขาบอกว่าอ๋อพี่จะไปพักเหรอครับเหมือนเขาอึบอับบ้างแล้วเขาก็โอเคพี่ขับย้อนกลับไปเนี่ยนะอยู่ซ้ายมือที่มันจะมีป้ายไฟมีต้นไม้บางๆอ่ะนั่นแหละครับโอเคเราก็ย้อนกลับมาช้าๆแล้วก็บอกเออเจอแต่จะบอกลักษณะนะครับคือมันไม่เหมือนรีสอร์ทเลยข้างหน้ามันเหมือนบ้านคนมากมันมีกำแพงกั้นที่จอดรถก็ไม่มีแล้วก็มันใช่เหรอครับแล้วเขาก็จะเขียนไปว่าให้กดกิ่งเรียกเราก็กดเรียกพักก็มีเด็กวิ่งมาสองคนเป็นผู้หญิงเหมือนเพิ่งตื่นนะครับก็วิ่งออกมาเราก็มองผ่านรั้วเข้าไปข้างในก็เห็นอยู่ประมาณ3ห้องเป็นห้องนะครับมีรถจอดอยู่แค่นั้นซึ่งเราคิดแล้วว่าไม่น่ามีห้องทำไมมันเป็นอย่างนี้เราก็ถามน้องมีห้องไหมที่เปิดสองห้องน้องมันก็คือกับพี่เอาสองห้องอะคะมันก็หันมองหน้ากันสักพักมันก็บอกรอแป๊บนึงนะคะพี ่ เราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะเปิดประตูให้เราเข้าไปข้างในไม่ใช่ครับเขาเข็นรถมอไซค์ออกมาสตาร์ทพี่ขับตามหนูมาเลยเราก็ขับตามไปมันก็เป็นบ้านคนเว้นไปได้สักประมาณไม่น่าจะประมาณ500เมตรได ้ อยู่ขวามือมันก็บอกอ้าวถึงราคามันก็เปิดรั้วลักษณะมันจะเป็นเหมือนบ้านน็อกดาวน์ที่เขาใช้ไม้ทำครับแล้วก็จะมาซอยแบ่งเป็นสองห้องเป็นหลังเอารถเข้าไปจอดแล้วก็ปิดรั้วได้ประมาณนี้ครับแต่อาการของน้องมันแปลกคือมันเหมือนมันไม่อยากจะเข้าอ่ ะ ถ้าปกติเป็นแบบนี้ลูกค้าไปไม่คุ้นเขาจะต้องเข้าไปเปิดแล้วแนะนำตรงนี้ให้เราใช่ไหมครับ ใช่ใช ่มีน้องมันไม่เข้าเลยมันเอากุญแจยื่นให้เราแล้วมันบอกว่าพี่เข้าไปอย่างนี้นี่นะคะถ้ามีปัญหาพี่โทรหาช่างได้เลยนะครับมันมีเบอร์ช่างอยู ่ โอเคค่ะพี่กระโดดซอรถไปเลยผมงง อ ้าวแล้วไม่ถามข้อมูลเลยเราก็เลยมาคิดว่าอ๋อน้องมันคงกลัวเราเพราะว่ารีสอร์ทเนี่ยมันทำลักษณะแปลกมันไม่เหมือนที่อื่นคือลักษณะถ้ารีสอร์ทที่อื่นเขา าจะรวมกันใช่ไหมครับ ฮะเป็น เข้าไปก็ ใกล ้ห้องหนึ่งใช่ใกล้กันห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าเนี่ยแต่นี่มันเหมือนกับว่าเขาซื้อที่ได้ตรงไหนเขาก็ยกบ้านล็อกดาวน์นี่ไปตั้งตึ้งแล้วก็ทำห้องแล้วก็เว้นเป็นบ้านคนบ้านคนถ้ามีที่ไหนเขาก็ตั้งอย่างเงี้ยครับมันแปลกเนาะเป็นไงดีวะเราก็เลยโอเคนอนก็นอนคงไม่มีอะไรหรอกเปิดห้องเข้าไปลักษณะแลเปิดห้องเปิดแอร์เสร็จเรียบร้อยคือผมอ่ะเป็นคนที่เดินทางบ่อยแล้วเจอเรื่องพวกนี้บ่อยมากพอเปิดห้องเข้าไปนี่รู้เลยครับใช่แน่แน่ขนลุกสู้เลยพอเปิดไปโอ้รู้สึกไม่ดีละผมนี่ไม่อยากพักละแต่ลูกค้าเวียดนามไม่สนละเขาง่วงช่วงแค่นี้ก็บ่นเข้าไปแล้วเอาวะถ้าไปที่อื่นเดี๋ยวมันจะว่าเราเรื่องมากอีกโอเคนอนเปิดประตูห้องเข้าไปปั๊บผมลืมไปว่าผมถามน้องนั่นน้ำมันต้องมีน้ำใช่ไหมครับในห้อง น้ำดื่มใช ่ใช่ครับแต่มันไม่มีผมก็กำลังจะโทรหาไอ้เบอร์ที่น้องมันบอกก็เลยตัดสินใจลองเปิดออกไปห้องออกเผื่อมันเปิดไปเจอพี ่ มันเอามาตั้งไว้ห้องละสองขวดไม่รู้มาตั้งแต่ตอนไหน แต่ตอนมาไม่มี ไม่มีผมเอ้ามาไงวะคือเข้าไปพักเดียวเองนะน้ำมาตั้งหน้าห้องห้องละสอง ทั้งที่ตอนมาส่งมันก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเลยไม่เข้ามาด้วย มันไม่บอกอะไรเราเลยมันบอกแค่ว่ามีอะไรโทรเบอร์อยู่ในห้องนั้นนะพี่เบอร์ช่างโดดซ้อนปุ๊บไปเลยแบบล้นมากคือจะไม่เข้าไปเหยียบเลยเราก็งงเปิดมามันมาไงวะน้ำงงก็เลยเออสงสัยมันเอามาวางไว้ไม่บอกเรา ฮ ะคงรีบไปดูหนังหรือง่วงนอนเพราะว่าเราไปเปิดห้องมันจะตีหนึ่งแล้วอ่ ะ ก็เลยโอเคจบเข้าอาบน้ำผมจะอาบก่อนไอ้เจ้าล่ามไอ้ล่ามมันมัวแต่คุยกับลูกกับเมียเขาแหละเราก็เอ้ยโอเคเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเพียอันดับแรกเลยนะครับเข้าไปห้องน้ำลักษณะห้องน้ำก็คือบ้านมันเป็นบ้านไม้นอกดาวห้องน้ำมันก็เหมือนกับว่าจะต่อไปจากบ้านเป็นปูนที่แยกออกไปนะครับลักษณะแล้วก็เป็นประตูกระจกเลื่อนปึ๊บเข้าไปเลื่อนปึ๊บปิดปึ๊บเปิดน้ำน้ำไหลปึ๊บแต่ว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างจะเย็นผมเลยจะเปิดน้ำอุ่นอาบแต่ยังไม่ทันได้เปิดน้ำอุ่นเลยน้ำหยุดไหลปึ๊บน้ำเสียเหรอเราก็จะเปิดประตูออกมาดูว่าไอ้ข้างนอกมันจะมีอ่างล้างหน้าอยู่ก่อนที่เข้าไปในห้องน้ำนึกภาพออกนะครับจะออกมาดูข้างนอกว่ามันไหลไหมยังไม่ทันได้เปิดเลยน้ำไหลชื้นเหมือนเดิมโอเคคงไม่มีอะไรก็เลยเปิดน้ำอุ่นแล้วก็รอสักพักหนึ่งพอเอามืออังดูน้ำเริ่มอุ่นละเราก็อาบระหว่างอาบลองนึกภาพนะครับเวลาเราถูสบู่เนี่ยแล้วเราถูหน้าเนี่ยเราก็ต้องหลับตากลัวสบู่มันจะเข้าตาพอหลับตาถูนะครับน้ำที่เราอาบมันอุ่นๆ อยู่ดีมันลักษณะมันเหมือนน้ำเย็นอะเหมือนน้ำแข็งเลยอะเย็นวาบลงตั้งแต่หัวบุบลงมาแบบผมสะดุ้งโอ้โหเพิ่งทำน้ำอุ่นเสียเพราะว่าคือแบบแต่พอผมถอยออกมาพอมามืออ่างน้ำมันยังอุ่นอยู่นะแล้วเมื่อกี้เย็นๆคืออะไรเย็นตั้งแต่หัวลงมาหลังเลยวาบเลยผมหน้าเนื้อไม่ล้างเอาผ้าเช็ดเลยออกเลยโอ้ไม่ไหวแล้วแต่ละระหว่างเวลาที่เราอาบอะความรู้สึกมันเหมือนกับว่ามีคนมองตลอดมีคนมองเราตลอดซึ่งเวลาความรู้สึกว่าเรามีคนมองอะทุกคนมันจะรับรู้ได้แต่ลักษณะการมองมันไม่ได้มองจากข้างๆมันมองจากฝ้าซึ่งฝ้าในห้องน้ำอะมันจะไม่ใช่เป็นฝ้าทึบมันจะเป็นเหมือนฝ้าระแหงลองนึกภาพนะครับตามนะเป็นซี่เป็นซี่เป็นซี่ระแหงความรู้สึกมันเหมือนมีตามองลงมาจากนั้นอย่างนั้นเลยครับแล้วเราแหงไปมันก็วิบเป็นเหมือนเงาเงาเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดไปเองมั้งก็ออกมาออกมาเสร็จไปเจ้าไก่ก็เข้าไปอาบระหว่างไก่เดินเข้าไปอาบผมก็เช็ดตัวเช็ดอะไรแล้วก็เปิดทีวีดูตามปกติแล้วหางตามันอ่ะมันเห็นแว๊บๆเหมือนมีผู้หญิงเดินวุบเข้าไปในห้องน้ำซึ่งผมเฮ้ย อยู่กันสองคนนี้หรือว่าหรือว่าอีกไกด์มันเปิดให้เด็กห้องมันมาทำอะไรหรือเปล่าเราก็ตะโกนเรียกไกด์นี่มันจะเอล่านี่มันจะชื่อรุ่นรุ่นรุ่นเออให้ใครมาในห้องเปล่ามีนี้โอเคตาลายมั้งเพราะมันง่วงก็เลยเช็ดตัวปุ๊บขึ้นห้องขึ้นเตียงนอนเจ้าไกด์ลักษณะเหมือนผมเลยครับปกติเขาจะเป็นคนที่อาบน้ำค่อนข้างจะนั่นแหละประมาณ20นาทีได ้ นี่ไม่ถึง5นาทีปุ๊บออกมาคิดเอ้าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแล้วอาการเขาหล่นมากแต่เขาจะไม่บอกผมนะเขาก็ขึ้นเตียงนอนเลยคุมผ้าปั๊บนอนดูหนังมันเคลิ้มแล้วก็เปิดช่องเพลงฟังพักเดียวทีวีดับปุ๊บเฮ้ยหันมองหน้ากันไม่น่าเสียหน้าทีวีรีโมทมาเปิดใหม่ติดครับก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเปิดไฟในห้องน้ำไว้แล้วเราจะนอนเราก็เปิดไฟปุ๊บแล้วก็เปิดเพลงให้กล่อมดับอีกครับทีวีนี่ดับปุ๊บเลยเท่านั้นแหละผมบอกเอออยากเสียไม่ต้องดูมันปิดนอน คือตอนนั้นคิดไหมว่าผีจะหลอก คิดนะครับใช่แน่เลยครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ทีวีมันจะดับสองครั้งอย่างเนี้ยแต่เราก็ยังคงไม่มีอะไรเพราะมันต่างที่ผมก็เลยตัดสินใจไหว้พระแล้วก็ขอว่าเออผมมาต่างที่นะครับเพราะผมฟังโดยช็อกบ่อยฟังมาตั้งแต่นาที่ช็อกนู่นนะมั้งก็คือให้เหรียญซื้อนะผมทำหมดครับเอาเหรียญห้าวางไว้บนหัวแล้วก็ขอว่าเออผมเดินทางมาไกลนะผมแค่มาขอพักอาศัยแต่ผมก็ไปแล้ว คือเขาพักที่นี่คุณก็ทำอย่างนี้เหมือนกันถูกไหม ทำครับก็หลังจากนั้นก็ตัดใจนอนพอเคิ้มๆกำลังจะหลับอู้เตียงเขย่าเลยครับลองนึกภาพนะครับเวลาเราอยู่ข้างๆถนนน่ะแล้วมันจะมีรถ18ล้อหนักๆวิ่งผ่านแล้วม ันอ๋อนึกออก แต่ประมาณนั้นเลย ขย่มบุ้มบุ้มบุ้ม บุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเราเข้าใจว่าเราก็ห่างถนนมากนะมันไม่น่าจะมี18ล้อวิ่งสะเทือนขนาดนี้เอ๊ะยังไงวะก็ยังโอเคยังไม่หลับพังนึงเอาอีกแล้วไอ้เจ้าลามหันมามองหน้าผมหันมองหน้าใช่แล้วก็เลยคุมโปงปุ๊บเลยพี ่ทั้งคู่เลย ทั้งคู่ครับสักพักนึงลองนึกภาพว่ามีคนน่ะเหมือนลงมาจากข้างบนฝ้าเพดานเราไม่เห็นนะเราเพราะเราคุมโปงเหมือนเขาบึ๊บลงมาที่เตียงแล้วเขาก็เหยียบเตียงบึ๊บมันจะรู้สึกเลยแหละว่ายวบ เตียงมันยวบ ใช่มันจะยวบเลยบึ๊บแล้วก็ก้าวลงไปที่พื้นเอ๊ะบ้านนกดาวเป็นไม้แน่นอนครับเดิมมันจะมีเสียง เอ๊ะ เข้าไปทางห้องน้ำซึ่งเสียงพวกห้องน้ำเนี่ยปกติแล้วเปิดเข้าไปอ่ะถ้าเป็นห้องทั่วไปมันก็จะอยู่ซ้ายมือหรือว่าขวามือใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นบ้านล็อกดาวน์เขาก็เลยไปต่อไว้ข้างหลังเสียงมันไปข้างหลังนั่นแหละแล้วมันก็ไปหายในห้องน้ำแล้วมันมีเสียงประตูเลื่อนด้วยนะเพราะประตูห้องน้ำก็ทำเป็นประตูเลื่อนได้ยินเฮ้ยแล้วผมก็หันไปมองล่ามผมไม่มั่นใจว่าไอ้ล่ามเนี่ยมันไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าหันไปมันยังอยู่ครับมันก็ขดอยู่เอาแล้วเราใครวะก็นอนฟังเงียบไปเลยประมาณ10นาทีแค่นี้แล้วโอ้เขาคงไปจิตประมาณนั้นพักเดียวรับเสียงโคล สเสียงอะไร ฮะชักโค โอ้เหรอ จะโค้งไหลโอ้แบบผมท่านช็อกอะครับใช่ชัดเลยถ้าอย่างนี้ชัดเลยคือไม่ไหวแล้วแบบดูนาฬิกามันก็ตีสองกว่าเข้าไปแล้วเอาไงวะตัดสินใจหันไปคุยกับเจ้าล่ามรุ่นเราไปนอนในรถไหมคือในรถผมมาผมเป็นคนที่ ชอบพระเครื่องพระในรถตีเยอะมากแต่วันนั้นดันทะลึ่งไม่เอาพระแขวนคอไปไปตัวเปล่าเลยเพราะง่วงในด้วยความที่มันง่วงแล้วมี รีบ ข ับ ทั้งวัน ร ีบก็เลยว่าไม่ไหวแล้วเว้ยนอนในรถดีกว่าหันไปคุยไอ้เจ้าลุงก็ไปนอนในรถก็ดีเหมือนกันว่ะลุกปวดพาดกำลังจะก้าวลงจากเตียงไปเปิดประตูไอ้เจ้าล่ามดันทักขึ้นมาทิพย์ถ้าเกิดเปิดประตูไปยืนรอหน้าห้องเลยทำไงวะภาพชะงักทันทีเลยทีนี้โอ้ยเราขนลุกโอ้แบบใจมันหยุดทันทีว่าเฮ้ยถ้าเปิดไปเจอยืนทำไงวะนี่เข้าขั้นมันช็อกตายเลยนะเนี่ยเพราะมันโดนขนาดนี้แล้วอ่ะผมก็เลยไม่กล้าอ ้าว กลับมาคุมวงใหม ่ จะออกก็กลัวลองนึกถึงเนี่ยคือจะอยู่ก็กลัวจะออกก็กลัวเอาไงวะกับโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ยคุมวงตรวจหมดแล้วทีนี ้สรุปเขาไม่ออกจากห้อง เขาไม่ให้ออกเขาไม่ให้ออกคือพอคิดจะออกอ่ะพอไอ้เจ้านี่ทักมาก็เหมือนเสียงมีคนเดินเพราะว่าบานล็อกดาวข้างหน้า ไม่ถึงมีคนเดินหน้าห้องเหรอ ใช่ครับ โอ ้คือแค่เสียงเดินขึ้นบันไดมาเลยโอ้ยคนลุกโอ้แบบคือเสียงมันชัดเลยอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยทิศออกไปหน้าห้องออกไปนอนในรถไหมมันบอกถ้าเปิดไปเจอยืนรอหน้าห้องทำไงเท่านั้นแหละเสียงเดินเลย เดินอยู่หน้าห้องเลย เดินขึ้นบันไดมาเลยครับอยู่หน้าห้องโอ้โหใช่แล้วเขาไม่ให้ออกปุ๊บกลับมานอนใหม่สวดมนต์สั่นแล้วทีนี้ไม่ไหวแล้วเหมือนยิ่งสวดมันยิ่งทวีอัพเลเวลขึ้น อ่ ะจากเดินเดินบนฟ้าเลยทีนี้เหมือนขานแล้วลักษณะผมจะลากแทแท้แท้คือโอ้โหคือโอ้โหสวดไม่เป็นสวดแล้วครับนะโมตะชะอะไรกับซะเลยทีนี ้ คือมันเดินทางบ่อยเจอบ่อยแล้วก็เจอลักษณะแบบนี้หนักๆอย่างเงี้ยหลายครั้งมากแต่ผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าโอ้อันนี้โดนคือโดนทั้งหมดอะโดนทั้งนั่นเลยอะตื่นนอนสวดมนต์นี้เขาก็ไม้ลั่นมั่งแอดแอดแอดแอดโอ้โหทีนี้ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งบนเตียงก็เขย่าบ้าง อยู่แล้วลูกค้าอยู่ห้องติดกัน ลูกค้าอยู่ห้องติดกันเดี๋ยวจะเล่าลูกค้าดูอีกนะครับก็คืออันนี้ก็คือว่าเฉพาะเรากับล่ามเราก็ปรึกปรับปรึกปรับปรึกปรับจนเคิ้มจะหลับก้าวอีกเนี่ยบางทีก็เหมือนเขาหยุดไปพักเราโอเคเคิ้มจะหลับเอาอีกแล้วดูนาฬิกาตีสี่กว่ากัดฟันกับไอ้เจ้าลามบอกไม่ไหวแล้วอะถ้าเราอยู่ต่อมันเหมือนกับว่าเขาอัพขึ้นสูงขึ้นรุนแรงขึ้นบอกถ้าเราอยู่ต่อคงไม่ได้ยินแค่เสียงแล้วล่ะคงมาเต็มแน่กัดฟันว่าเอาวะตายเป็นตายเก็บข้าวเก็บของในน้ำท่าหน้าไม่ล้างแล้วตั้งใจเปิดประตูห้องพร้อมกันเลยปึ๊บโอ้โหไอ้เจ้าวิญญาณสองคนนะครับนั่งรอที่หลังกระบะแล้ว โ อ้ผมฮะเฮ้ยยังไงอ่ะเขานั่งรอเราแล้วอ่ะโดยที่เขาไม่กล้าขึ้นมาเคาะเรียกเขาบอกเขามานั่งตั้งแต่ตีสามแต่เขาไม่กล้าเรียกเราเขาไม่กล้าขึ้นไปเลยเขาพูดเป็นภาษาเวียดนามมาไอ้เจ้าลามเขาก็แปลช่วงแรกเลยนะอันเนี้ยที่ลูกค้าเล่าให้ฟังขึ้นไปบนห้องแล้วก็อาบน้ำโดนลักษณะเหมือนกันเลยแต่เขาไม่คิดเขาก็ขึ้นมานอนแล้วก็ได้ยินเสียงไม้เนี่ยลักแอดแอดเขาก็บอกว่าเรานอนไม่หลับนึกว่าเราท้องเสียเข้าห้องน้ำกันบ่อยจังประมาณนั้นเขาก็ตะแคงหูฟังพักหนึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นผู้หญิงเดินเข้าไปในห้องน้ำเลยเขาก็ตกใจว่าใครมันเข้ามาได้ยังไงไอ้เจ้าเวียดนามเขาก็เดินไปดูไม่มี ไม่มีเขาก็เดินถอยออกมาเขากำลังจะมาห้องประตูมันเลื่อนปิดเองวืดกึกไอ้เจ้าเวียดนามโดดขึ้นเตียงเลยเขาบอกโดดขึ้นเตียงทันที แสดงว่าเงียบจากห้องคุณก็ไปห้องนู้นเงียบจากห้องนู้นก็มาห้องคุณเลย ใช่ครับผมเดาคาดว่าไอ้บ้านหลังนี้เมื่อก่อนมันอาจจะมีอะไรแล้วมันไม่ได้แบ่งเป็นสองห้องมันจะเป็นหลังเดียวเลยเขาถึงอยู่ได้ทั้งสองห้องผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็คิดเหมือนประมาณนั้นแหละคือเงียบจากห้องนี้ไปนู่นเงียบจากนู่นมานี ่ เขาบอกเหมือนกันเลยเป๊ะใช่แล้วอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นตลอดจนเขาไม่ไหวเขาบอกไม่ไหวจริง ๆ เก็บของออกมาเลยมานั่งรอหลังรถซึ่งไม่กล้าขึ้นไปเรียกเลยพอลงมาแล้วไม่กล้าขึ้นไปเรียกเรา แล้วสุดท้ายยังไงยังอยู่ยังนอนอยู่ไหมหรือ ไม่นอนครับก็คือลงไปคุยกันเสร็จก็ปิดรถออกเลยตีห้าประมาณตีห้าหน่อย ออ กกันดีโดยที่เรามาสังเกตว่าตอนที่เราออกไปบ้านคนมันก็ห่างๆนะสองฝั่งเราอะแล้วห้องหลังนี่มันถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นทุ่งนาหรืออะไรสักอย่างซึ่งตีห้ากว่าๆเนี่ยเราออกไปเนี่ยบางบ้านเขาก็ตื่นแล้วเขาก็มองเราแปลกๆเราออกไปอะ แล้วสุดท้าย ผมก็มานึกครับผมก็มานึกย้อนไปว่าเอ้าว่าเนี่ยทำไมไอเด็กเสิร์ฟมันไม่แนะนำเลย ทำไมอะ เขาน่าจะรู้อ่ะ เอ้า เพราะผมดูแล้วอ่ะไอ้หลังเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยมีคนมานอนอ่ะหญ้าหญ้าข้างๆมันก็ขึ้นค่อนข้างจะลุก แต่ตอนนั้นเราง่วงไงเราเข้าไปตีหนึ่งไงใช่ไหมเราก็ไม่ได้ทันโดยนึกออกนะอารมณ์คนเหนื่อยๆอ่ะแล้วไม่อยากหาที่พักเพราะเดี๋ยวรุ่งขึ้นก็ต้องเดินทางต่อแต่สุดท้ายคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าบ้านนี้ที่พักหลังเนี้ยมันเกิดอะไร ใช่คือไม่รู้พยายามที่จะหานะผมแบบผมคาใจไงผมแล้วห้องแบบนี้เอามาให้ลูกค้านอนได้ยังไง ถ้าคาใจไปพักใหม ่ก็อยากจะกลับไปพักนะแต่ด้วยความที่ว่างานมันไม่ได้โคจรไปตรงนั้นแต่ผมผ่านไปผมพยายามจะถามคนแถวนั้น อ่ะ แต่เขาก็บอกว่าไม่รู้อย่างนี้แต่คนแถวนี้เขาก็ไม่ค่อยมีใครไปพักหรอกนะมันอย่างนี้แต่เขาบอกเขาไม่รู้ เขาไม่บอกเขาไม่นะไม่เจอเอง ใช่ใช่ โอเคโอเคคนทิศแต่ว่าเราก็จะเจอหลังเดียวกันนะก็เจอทั้งสี่คนเลยล่ะ ใช่โดนทั้งสี่เลยเหมือนกันเลยลักษณะเหมือนห้องนี้ไปนู่นห้องนู้นมานี่คือเขาพยายามจะทำให้รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะ ใช่ ทั้งที่เราขอนะเราทำทุกอย่างอะแต่โอ้โหทำไมเล่นซะขนาดนี ้โอเคขอบคุณครับคุณทิศ ครับผมก็ยังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็มีเรื่องอีกหลายๆเรื่อง ได้ครับได้ครับโอกาสหน้าว่ากัน โทรมาได ้ครับผมสวัสดีครับ ครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับ สายต่อไปเป็นสายของคุณดาสุภาพสตรีท่านแรกของค่ำคืนนี้ครับคุณดาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ โอ้เสียงใสกิ้งเลยยังไม่นอน ใช่ค่ะ พรุ่งนี้ทำงานหรือเปล่าคะ ไม่มีเรียนค ่ ะ ไม่มีเรียนนะพรุ่งนี้น่าจะโอ้โหนี่อยู่บ้านหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะอยู่บ้าน อยู่บ้านนะหลังบ้านนะท่าทางดูจากอายุแล้วน่าจะใกล้จะจบแล้วสิฮะ ใช่ค่ะ นะครับโอเคมาถึงเรื่องประสบการณ์ของคุณดาดีกว่าครับไปเจออะไรมาครับ อันนี้คือพี่ชายเล่าให้ฟังค่ะ ค เล่าให้ฟังไว้ที ครับ ก็พี่ชายนะคะคือเพื่อนเขาเนี่ยชวนให้ไปเที่ยวที่บ้านเขาคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าเพื่อนพี่ชายเขาตั้งชื่อเป็นพี่เจมส์แล้วกันนะคะ ครับ ค่ะพี่เจมส์เขาก็บอกว่าเฮ้ยโต้นี่คือพี่ชายของหนูนะคะ ครับ ก็เฮ้ยเนี่ยก็คือแบบว่ายายเขาเสียยายเสียเนี่ยจะไปไปบ้านเราเปล่าเนี่ยจะพาเที่ยวด้วยอะไรอย่างนี้บอกว่าพี่ชายเขาบอกไปโอเคอะไรอย่างนี ้ พอวันต่อมาเขาก็ออกเดินทางกันค่ะก็บ้านของเพื่อนพี่ชายบ้านของพี่โต้ค่ะ ครับ เพื่อนของพี่โต้เขาอยู่เหมือนจะเป็นต่างจังหวัดที่แบบว่า แถบอีสานนะคะที่ติดกับกัมพูชาหนูก็จำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไร ครับ ค่ะแล้วเหมือนแบบครั้งนี้เขาก็เลยไปกันพอสักพักหนึ่งเขาก็แบบว่าเล่นพี่เลนกันก็คือพี่โตเขาก็ชอบแบบฟังเดอะช็อคอะไรอย่างนี้เขาก็เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบรายการแบบเอาเรื่องแต่ละเรื่องก็เอามาเล่ากันในวงเล่ า แล้วทีนี้เขาก็คุยกันไปแล้วก็นั่งเล่นไพ่กันค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลารดน้ำศพพอเขาลดเสร็จอะไรเสร็จก็ทุกอย่างคือเป็นไปตามปกติอะค่ ะ ค่ะก็จัดพิธีอะไรเรียบร้อยคือเขาไปถึงที่นั่นแล้วก็คราวนี้พอถึงช่วงเวลาตอนเย็นคือหนูก็ไม่เข้าใจธรรมเนียมของเขาอะค่ะคือที่เขาเล่าให้หนูฟังว่าคือเขารดน้ำศพเสร็จแล้วคือเขาทำไมเขาไม่เอาศพเข้าโรงเย็นแล้วคือตั้งไว้ในบ้านอะไรเงี้ยแต่คือเขาเอาออกมานอนแบบกลางบ้านแต่คือเขาไม่เอาศพเข้าโรงเย็นอันนี้ก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่ามันจะไม่มีสิ่งไม่อะไรหรือเปล่าแล้วจริงๆค่ะเขาก็แบบว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเล่นไพ่กันข้างหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็กินเหล้ากินเบียร์กันตามภาษาวัยรุ่นเขาก็อาจกินกันสักพักหนึ่งประมาณ5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะคะแล้ววันนั้นเหมือนจะเป็นวันโกนด้วยก็คือได้ยินเสียงน้องสาวของพี่เจมส์ค่ะเขากรี๊ดลั่นบ้านแบบดังมากๆคราวนี้เขาก็ตื่นกันคือพ่อแม่เขาก็ลงมาดูพวกพี่ชายหนูเขาก็วิ่งขึ้นเรือนเข้าไปขออธิบายเรื่องแบบรูปบ้านนะคะก็คือเขาจะปลูกเป็นเหมือนเป็นบ้านเรือนนะคะข้างล่างก็จะเป็นใต้ถุน ใต้ถุนสูงอย่างนี้เหรอ ใช่แต่ว่าไอ้ข้างล่างนะคะจะเป็นบ้านปูนแล้วข้างบนจะเป็นเรือนเป็นไม้ตะเคาะศพอะวางไว้ข้างบนเรือนค่ะแล้วพี่เขาเล่นไพ่กันแบบกินเหล้าอะไรตามภาษาของเขาหลังบ้านแล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอได้ยินเสียงนั้นปุ๊บเขาก็แบบว่ารีบขึ้นไปดูกันแล้วเขาก็สิ่งที่เขาเห็นนะคะก็คือแบบคือช็อกกันทั้งบ้านคือวินาทีนั้นนะคะคือแบบศพยายของพี่เจมอะค่ะเขาคือลุกขึ้นมาลำ เฮ้ย ใช่พี ่เดี๋ยวศพที่อยู่ในโรงเออไม่ใช่ศพที่อยู่ตั้งอยู่กลางบ้าน ใช่ค่ะ ลุกขึ้นมารำ ใช่ เฮ้ย คือทุกคนแบบตะลึงอ่ะพี่คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือตอนนั้นน่ะคือหน้าต่างมันเปิดทุกบ้านที่นี่เหมือนกับว่าคือเหมือนแม่พี่เจมเขาก็เรียกแม่เรียก3 ครั้งแต่คือเขาลำอ่ะพี่คือเขาหลับตาเขาไม่ได้ลืมตาคือลำเหมือนคนปกติแล้วคือแบบที่เขาลำสวยมากลำไม่เหมือนคนแก่พี่แล้วทีนี้คือแบบว่าคือทุกคนตกใจคือแบบคือวินาทีนั้นที่หนูคือเขาจะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเขายังไม่มีแรงเลยพี่คือแบบทุกคนตะลึงสักพักหนึ่งเขาเรียกแม่เสียงดังเหมือนเขาหยุดลำแล้วเขาก็วิ่งออกไปจะกระโดดหน้าต่างอะพี่แต่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนค่ะเขาจะกระโดดออกหน้าต่างแล้วทีนี ้ พ่อกับแม่พี่เจมเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปจับเขาถามว่าจะไปไหนคือเขาแบบแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ล้มตึงลงไปเลยค่ะก็คือแบบเป็นศพแบบปกติเลยพี่แบบคือเส้นยึดอะไรเงี้ยคือปกติเลยคือทุกคนแบบงงงวยอะพี่ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยคือถามเหมือนแม่พี่เจมเขาจะแบบรู้อะไรอยู่แล้วแต่คือเหมือนเขาไม่พูดอันนี้ก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่พูดคือทุกคนในบ้านก็แบบคนก็ไม่มีใครนอนกลางบ้านข้างบนเลยพี่ก็คือลงมาข้างล่างหมดคือพวกพี่หนูเขาหมดโตลุงอ่ะคือไม่หลับกันอ่ะคือเขากลัวมากทุกคนคือแบบอยู่ด้วยกันหลังบ้านทุกคนเลย แต่ไม่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงฟื้นถูกไหม ใช ่โหวินาทีนั้น แตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านเลยหรือเปล่าฮะ อ๋อคือตอนนั้นมีแค่คนในบ้านค่ะคือทุกคนน่ะคือกลับบ้านหมดแล้วคือพี่5 ทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนแล้วคือแบบคือแล้วก่อนนั้นคือสัญญาณอ่ะมันเหมือนว่ามีบ่งบอกว่าคือไฟมันกระพริบกระพริบแบบผิดๆคือก็เออไฟมันคงจะเสียอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้เท่าไหร ่ ค่ะแล้วทีนี้พออีกคืนหนึ่งคืออันนี้ศพอยู่ในโรงแล้วนะพี ่ คืออาคันนี้คืนที่สองเขาก็ตรวจนู่นนี่นั่นอะไรพอจบแล้วปุ๊บก็เวลาเดิมเลยพี่เขาก็เล่นไพ่กันเหมือนเดิมเล่นแบบสนุกสนานของเข า แล้วคันนี้เหมือนว่าไพ่มันล่วงพี่ล่วงไปใต้ถุน เหมือนว่ามันจะเป็นร้านนะพี่เป็นร้านยกสูงแล้วมันจะมี เป็นแค่สูงโอเค ใช่ใช่เขาก็นั่งเล่นแล้วคราวนี้เอ้าคราวนี้พี่หนูบอกเอ้ยเก็บดีมึงก็เก็บดีขออนุญาตผู้คำหยาบนะคะพี ่ ค่ะบอกว่าอ่ะมึงเก็บดีโหเห็นหมดแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพี่เต็มเขาก็เลยลงก้มไปเก็บสักพักหนึ่งเขาก็หยุดแป๊บหนึ่งพี่โตเขาบอกว่ามึงจะแกล้งอะไรอีกเนี่ยมึงมาไล่สาระเมื่อวานเจอขนาดนั้นยังไม่เข็ดอีกเหรออะไรเงี้ยบอกว่าเขาก็พูดเสียงสั่นนะพี่บอกว่ากูไม่ได้แกล้งมึงก็ลองก้มดูเองดิแล้วสักพักหนึ่งพี่เจมเขาก็แบบเดินแข็งๆแล้วพี่ออกไปพี่ก็เขาว่าอะไรของมันอะไรอย่างนี้เขาก็เลยก้มดูโหพี่เขาบอกว่าวินาทีนั้นคือเขาแบบเชื่อขึ้นมาทันทีแล้วคือตอนนั้นนี่แบบขนหัวลุกแบบทุกอย่างเขารู้เลยว่าไข้หัวโกรธมันเป็นยังไงคือสิ่งที่เขาเจอนะพี่คือเป็นยายของพี่เจมส์พี ่ เขาคือเหมือนเขานอนก้มนอนคว่ำมาพี่แล้วก็ชะเง้อหัวขึ้นมาพี่แล้วเขาก็ยิ้มให้แล้วคือช่วงจังหวะที่เขายิ้มมาพี่คือเขาแลบลิ้นออกมาแล้วแบบคือมันไม่ได้ตลกอะพี่คือมันน่ากลัวค ือ หนูเล่าหนูให้เจอหนูยังขนลุกเลยแล้วคือพี่เขาคือรู้ตอนที่ตอนนั้นคือแบบมันสตันอะพี่คือจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้น้ำตาก็คอคือแบบไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วคือสักพักหนึ่งคือแม่พี่เจมเขาก็เดินมาเรียกแล้วเหมือนว่าพี่เขาไม่ดีเขาก็เลยมาตบไหล่ปุ๊บเขาก็สะดุ้งออกมาพี่หนูเขาก็แบบแตกเลยพี่คือร้องไห้บอกว่าเนี่ยเจอยายพี่แบบแม่เนี่ยผมเจอยายยายอยู่ใต้แค่นะพี่อะไรเนี่ยเขาบอกว่าไหนไม่เห็นมีเลยไม่มีใครเลยเป็นอะไรเปล่าบอกว่าพี่หนูบอกว่าไอ้เจมมันก็เห็นพี่ไปหาพี่เจมไหนเจมันขึ้นห้องไปนอนแล้วไม่มีใครเลยตาเขาก็พูดแบบเหมือนกันเลยเขาก็ให้พี่เขาไปแบบเอาน้ำมาแบบลูบหน้าหน่อยแล้วก็ขึ้นไปนอนนี่มันดึกแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาแบบก็มาคุยกับพี่เจมว่าคือเราสองคนไม่ได้ตาฝาดใช่ไห ม บอกว่าเออมึงกูก็เห็นอย่างนั้นแหละเออแล้วบอกว่าเขาบอกทำไมมึงไม่บอกกูทำไมต้องกูก็ไม่ดูอะไรเง ี้ ยเขาก็บอกว่ากูไม่รู้วินาทีกูนั้นคือแบบพูดอะไรก็พูดไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบบอกว่าเจมกูจะไม่มางานศพญาติมึงนะถ้ามันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างนี้คือปาเขาตายเนี่ยเขาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็คือแบบเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมยายเขาเป็นแบบนี ้ คือพี่หนูเขาก็มาเล่าให้แม่ฟังอีกทีหนึ่งแม่หนูก็คิดว่าเขาเลี้ยงผีหรือเปล่าว่าเขาเลี้ยงผีแบบเขาอยากจะแบบมาแบบว่าหลอกลาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็ทำเนียมบ้านเขามันเป็นอย่างนี้ต่อคือติดกับกามูชาพวกคำเหนือเนี้ยเขาเล่นของเยอะ เราก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาเป็นยังไงแม่เขาก็ไม่บอก อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าดีนะที่แบบว่าไม่โดนอะไรอ่ะก็แค่เห็นแค่อะไรนี้เขาอาจจะมาทักทายก็ได ้ค่ ะ โอ้โหแล้วลูก ประมาณเนี้ยเขาพี ่โอ้โหตอนลุกขึ้นมาลำเนี่ยดิ ใช่พี่หนูนึกภาพหนูยังขนลุกตามเลยพี่ขนาดไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แล้วตอนนั้นญาติญาติเขาไม่นึกหรอว่าคุณแม่เขาจะฟื้น ไม่มีใครนึกเลยพี่คือแบบตั้งแต่คือญาติพี่น้องเขาตายมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้คือเขาก็งงว่าทำไมลุกขึ้นมาลำคืออยู่ดีก็ลุกมาลำเหมือนคนปกติอะพี่แต่ว่าหลับตาแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้คือวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้อะพี่ไม่ใช่เส้นกระตุกหรืออะไรแต่คือลุกมาลำเลยพี ่นั่นสิ แล้วมันเป็นเสียงแบบเหมือนลุกลำแล้วคือแบบว่าเทปอะพี่ที่เขาเปิดเขาจะไม่จ้างพวกวงเขามาแบบมาตีเป็นเสียงงานศพพี่เขาจะเปิดเทปแต่คือที่น่ากลัวคือเทปมันติดเองมันเสียงงานศพแล้วเขาก็ลำตามเสียงงานศพอะพี ่เดี๋ยวนะ เรื่อง มันเป็นเทปเหรอเรื่องมันเกิดเพิ่ง2ปีก็ยังมีเทปอยู่อีกเหรอ มีพี่มันเทปเป็นเหมือนวิทยุเปิดเทปหนูก็ไม่เข้าใจหนูเขาอะเขาเปิดเป็นเสียงซาวเขาไม่ได้จ้างพวกวงดนตรี อ๋อจะเปิดซีดีอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ใช่ใช่เปิดเสียงเอา เออ ไม่มีใครพิสูจน์ได้คือหนูเป็นคนภาคกลางอย่างเงี้ยคือเขามาถามแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจคือตระกูลหนูอะพี่คือยายหนูเขาก็มีเลี้ยงผีแต่เขาก็ไม่มีอะไรขนาดนี้อะพี ่ คืออันนี้แบบคือถ้าคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะคือก็ไม่รู้อะคือถ้าฟังดูบางคนถ้าไม่เชื่ออะไรเงี้ยก็คงจะตลกอะพี่แต่คือถ้าอยู่ในเหตุการณ์อะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าเราเห็นวิญญาณเห็นผีนะไอ้หนู ใช่สิแล้วคนเสียชีวิตลุกขึ้นมาลำแบบ ใช่พี่คือพี่หนูก็กลับหลังจากกลับมาก็คือเป็นไข้3 วันนะพี่ พี่คุณไม่โทรมาตั้งแต่ตอนเจอเลยเหรอ หน นูถามพี่เขาว่าเอ้ยพี่ก็ฟังแต่ช็อกบ่อยทำไมพี่ไม่โทรไอ้นี่เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงดีคือเล่าไม่เก่งแบบไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนเขาบอกอะไรของเขาก็ไม่รู้หนูก็เลยว่างั้นเดี๋ยวหนูแบบจะเล่าให้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้พี่เดือดช็อกฟัง เออแม่ถ้าพี่คุณเล่าเองนี่คงแบบ ค่ะแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะพี่แต่ว่าถ้าเวลาพออาจจะเราพอมีแค่นิดเดียวและถ้าไม่พอเดี๋ยวคราวหน้าก็ได ้คราวหน้าดีกว่าคราวหน้าดีกว่า ใช่ค่ะ โอเคขอบคุณมากครับ ค่ะ ครับผมสวัสดีครับ